Middernacht, maandag 17 december. Mark Visser met het NOS-journaal. Uitzendbureaus bieden autochtonen sneller een baan aan dan allochtonen. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau in een rapport. Om twee banen aangeboden te krijgen zijn voor een autochtoon gemiddeld 4 bezoeken aan een uitzendbureau genoeg. Een allochtoon heeft voor hetzelfde aanbod 7 bezoeken nodig. 20 acteurs probeerden in opdracht van het planbureau werk te krijgen met vrijwel hetzelfde cv. Ze hadden ook allemaal hetzelfde keurige voorkomen. Bij vrouwen werd minder op afkomst gelet dan bij mannen. Zij worden waarschijnlijk gezien als betrouwbaar en ambitieus, terwijl migranten mannen als bedreigender worden gezien, zeggen de onderzoekers. Vooral Turkse, Surinaamse en Antilliaanse werkzoekenden maken minder kans op uitzendwerk. De opgeleide discussie in de VS over vuurwapens leidt tot concrete plannen om het vuurwapenbezit terug te dringen. Een aantal democratische senatoren wil dat er een wet komt die automatische vuurwapens verbiedt. De democratische senator, die zich al jaren inzet voor strengere wetgeving voor wapens, wil nog deze week een wetsvoorstel indienen. Andere democraat denkt dat het plan een meerderheid in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden kan halen. Er is door de schietpartij in Newtown een kantelpunt bereikt, zei hij tegen de zender CBS. Eerdere voorstellen om de regels voor wapenbezit te verscherpen werden vooral door republikeinen tegengehouden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Fabius, denkt dat het einde nabij is voor de Syrische president Assad. Volgens hem houden zelfs de Russen hier rekening mee. Ook zegt Fabius dat de nieuwe coalitie van oppositiegroepen gesteund moet worden om te voorkomen dat extremisten het voor het zeggen krijgen. Frankrijk behoort tot de landen die de meeste kritiek uiten op de regering van Assad. Het weer, vannacht buien. Temperatuur ligt rond een graad of 4. Overdag veel bewolking en opnieuw enkele buien. Aan zee is er kans op onweer en hagel. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poons. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld bij geluid heb je op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is een stille tocht voor een aangespoelde bultrug. Is toch op de janken, Jan? Zo is dat. En Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus ga je met onwijs veel gehuilig, jammer en trom geroffen van Twitter af. Omdat je bent bedreigd. Ben je na het goed praten. Zo jongens, dat gaat helemaal niet goed. Overnieuw. Gaat hij weer. Kom op, Jan. Dus ga je met veel gehuil en tromgeroffen van Twitter af omdat je bent bedreigd bent na het goed praten van geweld tegen poonsjournalisten. Maar kun je binnen een week alweer terug op Twitter zoals collega-journalist Chris Klomp, dan ben je een ontzettende Johan Jan. Dat dacht ik wel. Jongen, jongen. En degene die het opgeschreven heeft trouwens ook een ontzettende Johan, want er klopt heel geen klote van die zin. Ah, kijk dat de pest. Laten we even kijken wie deze week nog een echte Jan of Johan is geweest. Jan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan. Wie? Of Johan. Echte Jan of Johan. Oh, ja, daar begint we. Hallo, daar zijn we weer. Sharon Dijksma. Mijn zoontje is 8. En die weet al heel goed wat het betekent om een moeder te hebben die in de politiek zit en die ook veel weg is. En ik denk dat bij hem de vlag wel echt voluit zal gaan. Het slecht gesminkte clowntje van de PvdA is weer helemaal terug. Dachten we eindelijk van Sharon af te zijn. Is ze opeens weer staatssecretaris voor Economische Zaken. De baantjesmachine bij de PvdA draait weer op volle toeren. Sharon, als je het hoort, welkom terug. Die verdaas is wel op zijn geweten. Ja. Met zijn ronddraaien, met zijn gekke huisjes en zijn declaraties. En je zou bijna zeggen, geef die man die sigaren en die cognac en die wiskunde. En laat hem door heel Nederland heen en weer rijden. Het maakt geen moer uit. Zolang Sharon maar lekker thuis bij het aardig blijft. Maar nee hoor. Terug. Nou, in ieder geval Sharon, je bent wel weer terug. Vind ik wel netjes. Ja, voor algehele wiskunde. Ja, zonder meer. We gaan verder met weer zo'n leuke politieke vrouw. Marianne Thieme. Ja, Leni het Hart, die en twitterde ook dat er zeker geen sprake is geweest van een rustige dood of iets dergelijks. Er was ook bloed bij, er zijn ook beelden van. Was dit de broer? Of heeft ze een hele zware stem? Nee, dit gaat uit een hele zware stem. Het gaat over Johannes Jan. En als opperdierenvriend kon de dierenpoes natuurlijk niet op de bank blijven zitten. Want hij vocht voor zijn leven, die kleine bulterig op de razende bol. Dus team die dokter stoute kaplaars aan. Dan ging met een rubberbootje richting bulterig. Alleen is het nooit gelukt dat ze aankwam. Oh, want het was een heel klein bootje. Oh, en de golven waren heel erg hoog. En de wind was eng. Oh, en het water zout. Oh, en Tesla veel te ver weg. Het zal weer vooraan lopen. Denk vanavond bij de stille tocht voor Johannes. Dit trouwens ook hartstikke fijn voor deze bultrug. Dat er zoveel mensen zijn die nog even een klein rondje komen lopen. 50. Om hem te herdenken. Wel 50 mensen. Ja, vind ik best wel veel, hoor. Marianne Thieme die dan in zo'n bootje erheen gaat om een stervende bultrug een hart onder de riem te steken. Maar dat je dan niet aankomt. Ja, het is wat zwak, hè? Mwah. Ja, nee, ja, nou ja, goed. Het is goed bedoeld. Dat is ook een dooddoen. Dat is onwijs een Johan. Dat dacht ik wel. Oké, over een echte Jan gesproken. Camille Eurlings. In het begin zullen de kosten voor KLM wat hoger zijn. Dan gaat hij als passagier niet van merken. Dat nemen we zelf voor onze rekening. Ja, er zijn echte Jannen en enorme echte Jannen. Camilleke is een enorme. Als minister deed hij alles om Schiphol en de vliegtuigbranche te helpen. En toen wist hij trouwens al dat hij een topfunctie bij de KLM zou krijgen. Gevalletje petje op, petje af. Maar Eurlings heeft het nu helemaal voor elkaar. Hij is nu de allergrootste baas bij de KLM geworden. Goed gedaan, jochie. En hoe zit het trouwens met een gezinnetje van Camille, Jan? Nou, je weet het niet. Misschien heeft hij wel een slechte spermcount. Ik weet het echt niet, maar of het was natuurlijk altijd al een smoes, dat zou ook kunnen. Hè? Dat het gewoon een smoes was van meet af aan, dat gezinnetje. Hè? Dat het natuurlijk gelul was. Hé, maar ik zou je wat leuks vertellen, Jan. Even een leuke anekdote. Zomaar even op de zondagnacht, komt-ie. Ik wist dus al dat Camille Eurlings bij de KLM zou gaan werken. Hoe wist je dat? Ja, bronnen. Maar dat wist ik al toen hij minister was. Nee! Ja, dus toen heb ik getwitterd. Oh ja, dat is leuk hè, Camille die doet zo. En toen was er die vulkaan, weet je wel, met die rook en die as. Ah, die konden we niet vliegen. Ja, ja. En toen zei Camille, godverdomme, we gaan gewoon wel vliegen. We worden gewoon gevlogen. Dat deed hij namelijk om zijn nieuwe werkgever te vriend te houden. Ja. Dat heet dus belangenverstrengeling in dit land. Ja, ja, of en toen, gewoon, maar dat mooie, kom nog. Ja, oh. Dus ik heb dat getwitterd, ja. Ik zit op de wc. Nee. Dat gebeurde. Ik doe dat wel eens. Ah. Gaat mijn telefoon. Wie denk je wat het is? Camille Eurlings. Nee. Oh. Wie denk je wat het is? De vulkaan. Femke Halsema. Nee. Ja, ik zit dus op de wc. Oh, geil. Nou, dat zijn jouw fantasieën, maar in ieder geval. En ik zeg, hallo met wie? En ze zegt, hallo met Femke. Ik zeg, wat is er aan de hand, Fem? Ze zegt, hoe weet jij dat Camille bij de KLM gaat werken? Ik zeg, dat heb ik gehoord van bronnen. Dus daar, één bron is geen bron! Tuut, tuut, tuut! En later achteraf kwam, ja, moesten me toch gelijk geven dat ik het al wist. Maar waarom was ze dan boos? Nou, omdat het natuurlijk. Op jou, hè? Nee, maar kijk, als je natuurlijk. Toen was jij nog de baas van GroenLinks. En als je dan in het parlement komt en zegt. Hey Camille, jij gaat bij KLM werken. Maar je zit hier als minister. Zit je die vliegtuigbrand voor te trekken. Dan was hij gevallen. Had ik hem al geweten. En ik ben blij dat ik dat niet. Hoeveel bronnen had je eigenlijk? Eén bron is geen bron. Maar in ieder geval, Camille Eurlings, als je het hoort, veilig vindt. Je bent een enorme Jan, want jezelf gewoon zo ergens binnenwerken. Onwaarschijnlijk. Je bent een topper. En ook gewoon zo, weet je wel, onder het oog van iedereen. Ja, terwijl zo'n flutsjournalist als ik zelfs weet dat je de boel benaast. Onvoorstelbaar. We gaan verder met Jeroen Dijsselbloem. Ik ben de afgelopen 5 weken gemiddeld 2 dagen per week in Brussel geweest. Met zeer lange nachtelijke sessies. Oh, maar ja, joh. Zielig, hè. Minister Dijsselbloem van Financiën vindt zijn baan die net een paar maanden heeft. Nu al niet leuk genoeg meer, Jan. Meneer ambieert namelijk de functie van de leider van de Eurogroep. Wat vraag je? De Eurogroep. Dat is het clubje van minister van Financiën die zorgen dat alles met de euro goed gaat. Daar wil onze Jeroen dus nu al de baas voor, Jan. Ja, ja. Maar het is een ambitieuze man. Dan weet je ook hoe het gaat aflopen met ons kabinet in Europa. Hè? Dat wordt niet veel verzet meer. Dat wordt vooral redelijk pro-Europa, me dunkt, Jan de Man. Redelijk pro-Europa. Hé, maar luister nou eens eventjes naar me. Sorry. Roentje Dijsselbloem, die zei niet zo heel lang geleden, zei hij, al het geld komt terug uit Griekenland. Toen zei hij, was hij dat? Ik denk niet dat echt alles terugkomt. En nu gaat hij bij die club zitten, dus er komt helemaal niets meer terug. Maar dat is de nieuwe techniek is dat, hè? Gewoon uitstellen van de slechte nieuws. En op een gegeven moment is het dan ineens zo. Ja, en dan zeg je, we zagen het ook niet aankomen. We wisten het ook niet van ze tevoren. Ze kunnen het toch echt niet terugbetalen. Ongelooflijk. Dit is toch een beetje raar, of niet? Ja. Nou ja, goed, in ieder geval, Jeroen Dijsselbloem. Ja, mega is Johan. Het? Ja, natuurlijk ook wel. Sorry. Ja, je hebt gelijk ook, Jan. God. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Kom. Echte Jan of Johan. Kom. Echte Jan of Johan. Nou. Europarlementariër namens de PVV. Het blijft een paradox, want de Wildersbrigade heeft liever vandaag dan morgen de gulden weer terug. En Europa veilig buiten de landsgrenzen. Toch zit er een nijvere delegatie van de PVV in Brussel. En Lucas Hartong is een van hen. En hij is hier te gast. Welkom, Lucas Hartong. Dankjewel. Alles goed, dan. Lucas? Ja, prima. Nou, mooi zeg. Laten we gelijk met het ergste nieuws beginnen. Want het eerste blokje doen we altijd even actualiteiten. We laten Europa even rusten voor de andere blokjes. Lastig hoor, lastig. Erg van Johannes, hè? Heel moeilijk, ja. Erg van Johannes, hè? Ja, minuut stilte vind ik. Ja, heb je het een beetje kunnen volgen? Ja, nou, ik heb me er wel een beetje over verbaasd, moet ik zeggen. Want ik bedoel, afgelopen week is het toch wel belangrijke nieuws gebeurd. Ik kan me niks herinneren. Je hoort wel eens wat, hè. Ook zelfs in Brussel hoor je nog wel eens nieuws wat uit Nederland komt. Oh. Ja, en dan hoor je toch een meisje van 15 die voor de trein springt. Dan hoor je dat er 27 mensen worden afgeknald in Amerika. En dan maken wij ons drukker over een bultrug. En dan denk ik, ja jongens, sorry hoor. Ja, maar die bultrug was wel een hele grote van 12 meter. En hij heette Johannes. Heb jij wel een hart, Lucas, eigenlijk? Ik heb een heel groot hart voor dieren, dat heb ik zeker. Absoluut. Maar alles is relatief. Vliegt meteen het nationale trauma in, en alsof het niks is. Nee, maar je hebt gehoord, hè, dat we alles hebben geprobeerd om Johannes te redden. Ja. En uiteindelijk hebben we hem een dodelijke spuit gegeven. Nou. En daarna gingen we hem weer redden. Nou. En nu is hij dood. Lukt hij weer niet, ja. Nee. Geeft het nou aan dat we hysterisch zijn om dieren of omdat we niks kunnen? Nou, dat is een goede vraag. Ik denk allebei. Ik denk dat als je zo'n beetje uit het lijden wilt verlossen, dan moet je het ook in één keer goed doen. Waar denk je dan aan? Dat is aan dierenarts. Ik bedoel, ik ben geen dierenarts. Ik ben slechts politicus. Maar ik denk, als je dat dan toch goed wil doen, dan moet je dat ook in één keer goed doen. Wat dacht je van de marine? In de marine schip. Je hebt daar vast uitstekende oplossingen voor. Clusterbom op die... Clusterbom, dan geeft zoveel gedoe. En dan liggen er weer 3 zeehonden. En dan gaat Leni het hart daar weer over janken. Ik dacht gewoon een mooi klein gemikt schot met een enorm kanon. En dat geeft me een zootje puin, zo. Heerlijk lijkt me dat. Splash! Nee, maar dan geef je hem weer terug aan de natuur. En ook in stukjes. Dat is het makkelijk te verdienen. Ja, er zijn mensen die hebben gezegd, laat hem maar gewoon liggen. Tot hij op een gegeven moment weer terug is in de natuur. Hè? Is dat toch niet aardig om zo'n beest... Ja. Dat ligt er heus niet voor zo lol, Lucas. Maar goed. En wat laten ze dan zachtjes kapot gaan op zo'n zandplaat? Ik vind het toch zielig. Het had anders gekund. Ja, het had zeker anders gekund. En vandaag hebben 50 mensen een stille tocht gehouden. Wat vinden we daarvan? Zijn denk ik zeer betrokken mensen die heel erg meeleven met die... Nee, dat wil ik niet hebben dit. Je bent van de PVV. Nee. Kom op nou eens eventjes. Ja, nou ja, goed wat ik zeg. Ik bedoel, ik vind het prima dat mensen meeleven met zo'n beest. Ik vind het heel fijn. Ik bedoel, als PVV zijn wij ook voor... we zijn tegen dierenleed. Laat dat heel duidelijk zijn. Ja. Sterker nog, dat is eventjes waar ik aan wil herinneren. In april van dit jaar hebben wij in Brussel een resolutie ingediend. Een brief, ook naar de commissie, om te zeggen... jongens, we moeten stoppen met die hele slacht van die grienden voor de kust van Faroe-eilanden. Hé, wacht even. Maar je weet wel, Jan, de grienden voor de Faroe-eilanden. Maar Dion Graus zit toch niet in het Europarlement? Heeft die gekkigheid daar ook al doorgedrongen? Nee, zeg, het kan zijn dat iemand het gemist heeft. Persoonlijk had ik de griende genocide voor de Faroe-eilanden gemist. De vrienden van de griende, ja. Heb je ook een telefoonnummer in Brussel? We hebben nog geen giro-rekening, maar we steunen ze. Vrienden van de grienden.be. Het EU. Laten we nog even over wat meer falen hebben in Nederland. De Vira. De trein die het niet doet. De wat? De trein, de Vira. Oh, dat ding. Ja, dat ding. Ja. Italiaanse hogesnelheidstrein. Ja, dat ding wat het steeds niet doet. Ja, dat is inderdaad... Ik heb wel eens gehoord dat als Italianen iets maken... behalve Ferraris, doet het allemaal niet. Dus, Nou ja, daar heb je ook al... Ondertussen is dit wel de enige mogelijkheid... wat je komt in België te komen. Hè? Ja, je moet met een boemeltje van Roosendaal naar Antwerpen... dan moet je overstappen, dat is een heel gedoe. En dan moet je, geloof ik, met een boemeltje door naar Brussel. Ja, ja. Ja. Ja, dat hebben ze heel handig gedaan. Want ze wilden dus mensen uit vliegen. Krijgen met die snelle treinen en dat is toch niet helemaal gelukt, denk ik. Nee. Waarom niet? Waarom lukken die dingen niet in Nederland? Ja, ze hadden eerst gesmoes van dat het iets met de beveiliging te maken had. De veiligheid op het spoor en die systemen die passen niet op elkaar. Ik denk toch dat het gewoon, Ik heb vanmorgen een uitgebreid stuk gelezen over al die keren dat er alles beloofd. Meestal naar aanleiding van een flinke treinongeluk. Dat het eindelijk nou eens aangepakt gaat worden, die beveiliging. Het gebeurt gewoon niet. Ja, nu, omdat we dit jaar weer eens een paar treinen op elkaar geklapt zijn met een heleboel gewonden. Ik hoorde die man van de NS daarover praten. Ja. En die zei op een gegeven moment, ja, binnen 30 jaar zijn alle seinen veilig. Ja. Binnen 30 jaar. Nou, snel, hè? Ik dacht dat die maakt man maar een geintje, joh. Weet je wat is? Ik heb dus toen ik in het begin in Brussel met mijn werkzaamheden begon, zat ik vaak in de boemeltrein 's morgens in de spits. Nou, dan wil je niet weten in wat voor een oude zooi je rondrijdt. Het is echt verschrikkelijk. En daar zijn ook diverse ongelukken gebeurd in Brussel recentelijk. Ik snap wel hoe dat komt. Ja, het is gewoon allemaal oude troep. Het houdt van houtjes, touwtjes aan elkaar. En de weinige keren dat ik dan de trein heb genomen vanaf Brussel naar Nederland toe, dat was ook verschrikkelijk. Die reed 30, 40 km per uur. Of hij stond stil, of hij was kapot. Of waar dat aan aan zit. Of dat aan Belgische kant is of aan Nederlandse kant. Ik weet het niet, maar dat ding doet het gewoon niet. Je zit in het Europarlement en je zit onderdeel van de VS-delegatie. Ja. Nou ja, goed, dan is er maar één groot nieuws uit Amerika. En dat is die enorme smerige slachting op die basisschool. Ja, verschrikkelijk, ja. Nu is er natuurlijk bijna elke schoolshooting daar in Amerika een discussie over. Hoe moeten we nou eigenlijk wel met z'n allen aan de mitrailleuren? Ja, ja, ja. Hoe sta jij er tegenover? Nou kijk, in eerste instantie vind ik dat de Amerikanen dat ze zelf moeten oplossen. Dat is natuurlijk een probleem wat zij als politici zelf moeten aanpakken. Ik denk ook niet dat ze naar het Europarlement gaan luisteren. Absoluut niet. Nee, dat, gelukkig maar. Maar ik denk, als je mijn persoonlijke mening vraagt, ik vind elk geweer vind ik te veel. Ik bedoel, elk wapen is te veel. Maar heb je gezien waar die gozer mee rondzwaait? Ja. Dat is dus zo'n assault weapon. Hè? Met heel veel kliks en heel veel kogels, allemaal enge standen. Waar je dus kunt zelfs AK-47's krijgen, geloof ik. Ja, een halve klas neersproeit. Ja. En dat vinden ze daar normaal, dat je dat in je huis per zelfverdediging. Ja, aan de andere kant, de wapenwetgeving, wat ik begrepen heb in Amerika, die is dus per staat geregeld. En dit is geloof ik in Connecticut gebeurd. Dat is een staat die een zeer strenge regelgeving heeft. Als je daar een wapen wil krijgen, dan moet je toch, wordt echt gekeken naar je achtergrond. Of je zijn moeder stond op zijn moeder geregeld. Precies. Nou, dus als iemand gek genoeg is om zoiets te doen, die krijgt altijd een wapen te pakken. Maar is het legaal, dan is het illegaal. Je hebt in Amerika het eerste amendement en daar staat in dat je het recht hebt om... Dat is vanaf het begin van de oprichting van de Verenigde Staten. Precies, maar dus je hebt standaard het recht om een wapen daar te dragen. Ja. Het gekke is dat je in Canada heb je net zoveel wapens per persoon. En daar komen er geloof ik 40 per jaar om. Ja. En in Amerika 11.000. Wat zou het verschil zijn, denk je? Zijn Amerikanen gek? Ik denk dat dat toch te maken heeft deels met verrubing van de samenleving. Maar wat dit geval betreft, je hebt het niet over een misdadiger. Je hebt het over iemand die gewoon psychisch ook gestoord was. Ik heb begrepen dat hij echt heel labiel was. Dat hij een achtergrond had in de psychiatrie. Ja, dat zal haast wel. Ziet je geen kinderen dood. Het niet alleen in Amerika gezien. We hebben het natuurlijk ook recentelijk in Nederland gezien. Hè? Die meneer van Vlisten die opeens als ze wilde om zich heen ging schieten. Ja, kan je dit soort dingen voorkomen met een strengere wapenwetgeving? Ik weet het niet. Ik denk dat je een paar mensen eruit kunt vissen die dan van plan waren legaal een wapen te kopen. Maar los dat ding in op. Ik denk het niet. Ik denk dat je gewoon de straf enorm zwaar moet maken. Ik heb ook begrepen dat die school zelfs echt ook bewaakt was. Hè? Je moest binnenkomen via een bel. Het was een conciërge. Iemand die moest de deur voor je open doen. Die man is gewoon binnengekomen op een bepaalde manier. Die heeft er gewoon iedereen neergeschoten die je tegenkwam. Hou je dit tegen? Nee, niet. Het is gewoon verschrikkelijk tragisch. Ja, nou, andere woorden zijn er natuurlijk en wat mij betreft persoonlijk gewoon alle wapens het liefst zo snel mogelijk mee stoppen. Uiteraard, natuurlijk. Het is verschrikkelijk. Ja, maar dat wordt natuurlijk lastig, hè? Lastig, ja zeker. Zie je het wapen inleveren op punten al, joh. Ja, en dat je dan een kerstkalkoen krijgt. Ja. Je kan daar het Syrisch verzet 25 jaar van heel Connecticut alleen al aan voor wapens voorzien, joh. Dat is een probleem wat niet echt oplosbaar is. Nou, laten we even naar iets anders gaan. De talenten, politieke talenten. Hè? Zo. Wat hebben politieke talenten? Janine Hennis, een zeg maar oud collega. Ja. Vind je het goed dat zij een politiek talent is? Laat ik voorzichtig zijn. Ik vind het wel een fris gezicht in de politiek. En in Brussel ook. Ze heeft toch best wel dingen voor elkaar gekregen. Je vindt het ook niet rijkelijk laat om haar een talent te noemen? Ik kan me herinneren dat zij bijvoorbeeld in het overleg met Amerika over de passagiersnummers die dus op je ticket staan. Daar had Amerika, bleek later, zomaar inzage in de privégegevens dus van passagiers. Toen heeft ze op een gegeven moment gezegd, dat moet wel wederkerig worden. Dat is ook Amerikanen die hierheen komen, ook inzage moeten geven in hun achtergrond. Ja, hoe heet het nou? Een automerk is het. Het was een automerk. I don't know. Dat was niet was het niet de Skoda? Was het niet de... Nou, zoiets. Maar ja, maakt het ook uit. Anyway, maar goed, dat heeft ze goed aangepakt. En Samson is dus politicus van het jaar. Nou, dat moet u toch wel als PVV mee eens zijn, toch? Ach, ik bedoel, laat ik het kort houden. Samson die heeft het slim gespeeld rondom de verkiezingen. Hij heeft het heel goed aangepakt in de campagne. En verder wil ik er niet zoveel over zeggen. Hij zegt nu al dat hij de verkiezingen gewonnen heeft zelfs. Hè? En dat hij daarna... Dat zegt Samson. En die roept dan bij van... een regering formeren is ook niet zo'n probleem. Ja. Maar nou moet het nog goed gaan. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er wel mee eens dat hij gewonnen heeft. Ja. Want ik bedoel, het was natuurlijk echt helemaal niks die PvdA. En hij is de tweede partij geworden. En tijdens de onderhandelingen heeft hij de VVD totaal weggeduwd. Nou, dus hij heeft het toch wel extreem goed gedaan. Ik denk dat hij gewonnen heeft bij gebrek aan meter. Ja, nou ja, ik vind dat hij het eigenlijk wel goed heeft gedaan. Nou, ja. Lucas, we praten straks met je verder over Europa, over de partijen en over andere dingen. We gaan eventjes wat anders doen. Ja, want soms is er toch even behoefte aan een stukje rust, een beetje warmte en een flatje nuance. En daarvoor hebben wij hier in deze programmatuur Javi Jan Roos. Ja, Waar we vorige week terecht hysterisch waren over het doodschoppen van een grensrechter door een paar Marokkanen, hebben we deze week weer hele andere zaken om ons nou even helemaal op te storten. Ik bedoel, de volgende scheidsrechter heeft al klappen gehad van een Marokkaanse voetballer. Het onderwerp is dus een beetje sleets geworden. Nee, we hebben een nieuwe focus in dit land. Een vis. Een vis op een eiland, om precies te zijn. Op een zandplaatje voor Texel ligt een bultrug. Het domme dier was aangespoeld en kon niet meer terug. Dus wat doen we dan? Juist, we gaan hem redden met alles wat we in onze macht hebben. Hartstikke lief natuurlijk, en waarom ook niet. Maar de totale hysterie was wel een beetje veel van het goede. Er gaat wel vaker een vis dood. Ook grote vissen. Helikopters, Ecomaren, de reddingsmaatschappij, verschillende schepen en ik weet niet hoeveel mensen probeerden de bultrug naar open zee te rukken. En dat is niet gelukt. Om het een beetje erger te maken, gaf ze het 12 meter lange beest een naampje. Want dan is hij opeens eentje van ons. Johannes ging hij heten. En Johannes is nu hartstikke dood. Enorm kapot, verschrikkelijk overleden en waanzinnig het licht uit. Net als de grensrechter van vorige week. Dus ja, je kan op je vingers natellen dat we volgende week ons helemaal niet meer druk maken om een bultrug. Want dan doet Johannes er niet meer toe. Dan hebben we waarschijnlijk een ander dood iets waar we met z'n allen heel erg om kunnen rouwen. Voor een week. Want veel langer kunnen we ons niet concentreren op een onderwerp. Man. En het is helemaal een schitterend stukje. Stukje talent. Alleen, er zat wel weer een foutje in, hè? Er zat wel weer een foutje in. Wat was het dan? Nou, er zijn weer wat zeikers op Twitter die zeggen, ja, maar het is geen vis, het is een zoogdier. Oh, ja, die hebben longen, hè? Joh, het zal maar worst wezen, het is gewoon een vis. En een paard heeft benen. Nou, goed. Hey, Europarlementariër namens de PVV, dat hebben we gedaan. De theoloog van de PVV, zo noemen ze onze gast vandaag ook wel. En ja, het is ook een christen. Een PVV'er die gelooft in God. En kan dat? Jazeker, dat kan. En we praten ook verder met onze hoofdgast. Welkom terug, Lucas. Geloof je in God? Absoluut. Hoezo absoluut? Ja, absoluut. Doe je niet, bedoel. Nee, begrijp ik wel, maar je doet net alsof je het bewijs in handen hebt dat die bestaat. Ja, nou ja, bewijs, dat zou heel fijn zijn natuurlijk, maar anders zou het geen geloof meer zijn. Ja, ik ben er wel zeker van, ja. Echt waar, joh? Ja, echt waar. Het is niet te geloven, hè? Nee, je staat helemaal verbaasd. Nou ja, omdat ik dat niet helemaal met elkaar vind rijmen eigenlijk. Wat niet? Nou ja, een Europarlementariër voor de PVV die diep gelovig is. Ja, er zijn ook mensen die geloven nog in de EU, bedoelen. Ja, dat is waar. Ja. Maar nu trek je wel je eigen geloof een beetje in het malle, hè? Heb je wel in de gaten? Maar ja, ik ben heel serieus over. Ja, echt waar? Ja, absoluut. Maar wat betekent dat voor jou, dat geloof? Jullie zijn eurocynisch, mag je toch bijna wel zeggen? Ja. En de PVV is ook niet bekend om per se altijd de meest constructieve opvattingen. Maar geloof neem ik aan dat je daar vooral veel liefde en dergelijke aan ontleent voor de medemens. Want dat is toch een beetje hoe dat hoort in dat gebeuren. Ja, nou ja, kijk, goed, ik bedoel, Europa is natuurlijk, heeft een hele geschiedenis achter de rug. Is gebouwd op allerlei overtuigingen, gebeurtenissen. Griekenland heeft daar een grote rol in gespeeld, Rome. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen geweest die aan Europa gebouwd hebben. En die hebben uiteindelijk de geschiedenis ook gevormd. En dat spreekt mij ontzettend aan, dat je toch wel je erfgoed, wat je door al die eeuwen heen hebt opgebouwd, koestert en goed bewaart. Vind je dus ook als christenen dat dus de islam, hè, die dan opkomt en steeds groter wordt in Nederland, dat ook echt een gevaar is, zeg maar, voor het christendom? Absoluut. Maar voor iedereen. Ik bedoel, het is een ideologie die ons echt. Nee, begrijp ik. Maar ik vraag het speciaal omdat je dan christen bent. Ja, vanuit mijn persoonlijke achtergrond, ja, speelt ook mee, ja zeker. Maar wat denk je dan? Je hoeft alleen maar naar het Midden-Oosten te kijken hoe christenen daar behandeld worden. Maar die zijn daar een minderheid. Dat is hier nog in een minderheid. Ja, maar goed, hier in Europa gaan we met onze minderheden toch behoorlijk fatsoenlijk om, dacht ik. En dat zou je ook verwachten van het Midden-Oosten, dat ze daar met de minderheden netjes om zouden gaan. De christelijke minderheid, we hebben het over de homofiele minderheid, we hebben het over diverse minderheden. Ze gaan gewoon totaal niet netjes met ze om. Nee, maar dat weten we toch. Wij zijn hier toch in het Vrije Westen. En dat is toch een beetje ouderwetse pokkenzooi. Ja. Nou, die verworvenheid die wij hier in het Westen hebben. Gewoon dat respect voor individuele mensen ook. He, gewoon dat de mens er mag zijn. Dat hebben wij toch grotendeels wel te danken. Niet exclusief, maar grotendeels te danken aan het christendom. En daarnaast natuurlijk ook het humanisme bijgekomen. He, Erasmus is daar een groot voorbeeld van. Die was trouwens en christen en hij was humanist. Heel opmerkelijk. Ja. Dus wat dat betreft is daar een hele mooie parallel. Maar omdat je namelijk, als je dan zegt van wij zijn hier in het vrije Westen. Mm-hmm. De barbaren die wonen verderop. Ja. Dan zou je ook kunnen zeggen, omdat wij hier geloven in vrijheden, ja, is het ook prima dat ze op een matje naar Mekka liggen. Nee, want dat heeft Churchill ook wel eens gezegd. Je moet tolerant zijn voor de toleranten, maar intolerant voor de intoleranten. En dat moet ik misschien een klein beetje toelichten. Kijk, iemand die onze rechtsstaat, de basis daarvan bedreigt en juist die individuele vrijheid aanvalt, daar moet je heel intolerant tegen zijn. En daar moet je als politicus keihard tegen zijn. Terwijl je voor gewoon mensen die mee willen bouwen, hè, en die ook onze westerse samenleving willen bewaren, daar kun je volledig goed voor mee omgaan. Ik bedoel, laat het duidelijk zijn. En daarom heeft Geert Wilders ook altijd gezegd: mensen die mee willen bouwen aan de democratie, aan de samenleving in Nederland, die zijn hartelijk welkom. Ook als het moslims zijn? Ja, zelfs als moslims zijn, natuurlijk. Als mensen zich hier aan de democratische rechtsstaat aanpassen en gewoon zeggen: wij willen hier gewoon netjes belasting betalen, willen hier hard werken en wij doen niemand kwaad, dan is er geen enkel probleem. Maar dat is toch de overgrote meerderheid van de moslims? Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Die lezen veel te weinig de Koran, denk ik. Ja, maar dan valt het probleem dus eigenlijk dan wel weer nee, mee. Nee. Want je hebt natuurlijk gezien dat ook zo'n man die een Theo van Gogh vermoord, hè, wat jullie eerst laatst spreken, die was heel duidelijk in zijn boodschap: dit heb ik gedaan in naam van de islam. En er bestaat dus geen zachte islam. Er bestaat geen mooie islam of gematigd islam. Het is gewoon, dat zeggen ze ook letterlijk, hè, de Koran is het woord van God. Nou, punt. Er kan geen letter aan veranderd worden, letterlijk. Maar als de meerderheid redelijk relaxed is en baan heeft en belasting betaald, nou, dan mogen we blij mee zijn. Gelukkig, maar zijn er dan seculiere moslims of zo? Dan moet je hun vragen, dat weet ik niet. Nee, maar omdat u zegt dat niet kan bestaan. Gelukkig zijn er nog heel veel. Je hebt ook bijvoorbeeld steeds meer naam-katholieken. Die gaan één keer per jaar naar de katholieke kerk. En nou, ze gaan niet eens ingeschreven. Hebben ze de moeite niet gedaan om uitgeschreven te worden? Dus er zullen ook heel veel naam-moslims zijn, gelukkig maar. Mensen die zeggen, ja, vooral jongeren. Dat zie je natuurlijk ook bijvoorbeeld nu in Egypte. Cultureel heel veel jongeren hebben die Arabische lente eigenlijk tot stand gebracht met al dat getwitter en dat gedoe. Die waren ook moslim, officieel. Maar die had het ook een enorme honger en drang naar die vrijheid en naar democratie. En ik denk ook dat er gelukkig in de islamitische wereld steeds meer honger is naar vrijheid. Fantastisch. Ja, dus dat kan wel samen. Fantastisch. Nou, dat hoop ik. Zullen we zien? Wat ik Lucas een beetje hoor zeggen, is dat het dus eigenlijk niet samen kan. Want dat je dan toch merkt dat je tegen de beperkingen van je eigen godsdienst aanloopt. En het leiderschap is heel duidelijk. Ja. Het leiderschap is heel duidelijk. Wat vindt u nou van Rutte 2? Eigenlijk. Ik vind dat Rutte zo ontzettend veel beloftes heeft gebroken. Hij heeft zoveel dingen beloofd voor de verkiezingen. En hij heeft zo weinig waargemaakt. Laat ik een voorbeeld uit mijn eigen realiteit noemen. Ik zit in de begrotingscommissie, daar zit een VVD, ja, dat is Jan Mulder. Nee, is dat toch niet die vreselijke Jan Mulder weer? Andere Jan Mulder. Naamgenoot waarschijnlijk. Maar die Jan Mulder die zit dus continu voor verhoging van begrotingen in Europa te stemmen. Terwijl notabene Rutte zegt in Den Haag: jongens, we moeten die begrotingen omlaag krijgen en het liefst helemaal weg. We moeten zoveel mogelijk geld terugkrijgen naar Nederland. Hier houden. Dus Rutte speelt het spelletje dat hij, zeg maar, anti-Europa is. En de VVD in Europa stemt voor. De realiteit in mijn begrotingscommissie is dat de VVD en het CDA en ook de PvdA gewoon vrolijk voor zitten te stemmen. Die willen gewoon meer Europa. Ja, meer geld erbij. Dus de VVD heeft twee gezichten. Ja, absoluut. Rutte 2 is gekomen omdat Rutte 1 ermee op is gehouden. Ja. En dat komt omdat jouw baas Geert de stekker eruit heeft getrokken. Ja, is dat nou niet eeuwig zonde? Want dit komt nu nooit aan de bak. Ja, dat verhaal gaat, maar dat is niet waar. Hoe is het dan? Nee, Geert heeft gewoon gezegd tijdens die besprekingen: jongens, dit gaat niet goed. Er komen zo ontzettend veel bezuinigingen aan. Dit gaat zoveel zwakken en mensen raken in onze samenleving die dat niet kunnen hebben, wat gewoon niet kan, dat ik dat niet wil. Ik wil hier mijn handtekening niet onderzetten. Dat heeft hij ook nooit gedaan. Nee, begrijp ik wel. Maar daarmee heeft hij dus toch zijn gedoogsteun en dus Rutte 2 mee opgeblazen. Maar dan moet je dus niet gaan zeggen dat Geert opeens een zwakke rug heeft van: oh, trek de stekker eruit en ik loop lekker weg voor mijn verantwoordelijkheid. Was het slim van hem? Het is net andersom geweest. Hij heeft zijn rug recht gehouden gezet. Ik wil de verantwoordelijkheid niet nemen. Oké, dat zeggen jullie tegen elkaar in de PVV-kamers. Maar het feit is dat het dan in elk geval een tactische blunder is geweest. Want hij komt natuurlijk nooit meer ergens in de bak in dit gremium. Denk je? Dat denk ik, ja. Nou, ik denk van niet. Denk je dat iemand nog een coalitie wil sluiten? We zijn nog steeds in een democratie, dacht ik, in Nederland. Niemand zal het verbieden, De kiezers zullen over een week of weet ik hoe lang het kabinet dan ziet, zullen ze wel gaan zeggen van: jongens, daar komen weer verkiezingen. Dus, wacht even, hoeveel weken gok jij op? Gaan we daar dadelijk op verder. Vooruit, laat een paar weken zetten, flesje wijn. Maar u zegt, de PVV is, laten we zeggen, niet pro-Europa. De Europese, pro-Europese koers wordt nu wel gevaren, omdat jullie eruit zijn gestapt. Dat is verschrikkelijk. Dan baal je toch van dat je die stap ooit hebt genomen. Daarom ben ik heel blij dat wij met een paar goede mensen in Brussel zitten en daar het verhaal verkondigen dat we eruit moeten zo snel mogelijk. Ja, maar er luistert geen hond naar. Dat had je gedacht. Ik ben begonnen toen ik met de begrotingscommissie begon. met mijn collega's. Toen luisterden er 2-3 mensen in de begrotingscommissie naar me. We zitten met zo'n 25 vaste leden, zo'n 25 plaatsvervangen. Maar we worden steeds meer die met me meestemmen. Ja. En we zien dus langzaam maar zeker ook een beweging in Europa, in Brussel, dat steeds meer mensen, bijvoorbeeld uit Zweden, uit Engeland, Engelsen zijn ontzettend anti, uit Oostenrijk, uit Finland, naar me toe komen en zeggen, joh, je zit wel verdikken, maar je zit goed in je stuk. Je weet waar je het over hebt. Mogen we eens even kijken wat voor amendementen je in niet en dat soort zaken. Dus we krijgen steeds meer interesse, ook vanuit die hoek, vanuit internationale hoek. En dat geeft me moed. Okay. Helemaal goed. Lucas, we praten zo een beetje verder over Europa. Dan gaan we even wat langer met elkaar praten. Want we gaan even sporten. Want de vraag is natuurlijk, wie wordt herfstkampioen? En wat zegt dat eigenlijk? Volgende week zullen we het weten. Maar we bespreken het niet met Leo Driessen. Nee. Want hij heeft namelijk hartstikke griep. Ja. Leo, als je dit hoort, van harte beterschap. Beterschap. Sporten. Ja, met niemand minder dan onze enige echte vriend, Jan van Alst. Goedenavond, Jan. Goedenavond, heren. Jan, wat fijn dat je even in kon vallen, want we moeten toch bijblijven. Erg, hè, voor Leo. Erg voor Leo, hè? Ja, triest, hoor. Erg voor Johannes ook, hè? Ja. Even 1 weekje. Ja, 1 weekje is het weer voorbij, de gezeur over die vis. Hé, laten we het eens eventjes over voetbal hebben, want jeetje, wat kwam Ajax met een schrik vrij, zeg. Ja. Maar ja, geldt voor elke ploeg, joh, in de top. Je wordt er gek van. Allemaal is het een drama, joh, dit jaar. Ja, die competitie, die sloeg al nergens meer op. Maar tegenwoordig, iedereen en alles kan winnen en verliezen. Ja, maar wordt er wel leuker van. Hè? 5 ploegen, man, die zo dicht bij elkaar staan. Leuk. Hey Jan, het punt was een beetje als volgt. Leo, die denkt namelijk dat Twente kampioen wordt. Jan Heemskerk denkt dat PSV kampioen wordt. En ik denk dat Ajax kampioen wordt. Ja, wat denk jij? Ja. Ik vind dat Twente kampioen moet worden, in de kwaliteit van de spelers. Ja. Maar ik denk dat Ajax kampioen gaat worden. Kijk, dat dacht ik dus ook. Heel goed, Jan, je hebt een verstand van voetbal, dus goed om te horen. Leo Driessen, die heeft een bijzondere moeite met die coach van Twente. Je weet wel, die Engelsman. Hoe denk jij dan? Ja, maar hoe denk jij nou over die kerel na? Ja, nou, hij is niet veel anders dan toen hij kampioen werd. En dat wist die club. Maar ze hebben hem toch genomen, dus dan moet je ook voor lief nemen dat hij... wat behoudend speelt. Ja, Jan, dat vind jij het probleem met die wat behoudend speelt. Wat is het nou politiek correct, Jan? Ja, nou, het is alleen afgelopen vrijdag niet. Toen heeft hij al afvallend gespeeld. Dus je ziet meteen dat Twente heel leuk kan voetballen. Maar ik ben bang dat hij niet vol gaat houden. Vitesse, die zou dan kampioen kunnen worden volgens sommige mensen. Zeker. Maar ja, het begint een beetje in elkaar te storten, hè, zijn kaartenhuisje. Ja, en Boni is binnenkort weg voor de Afrika Cup. Dus ik denk dat hij het net niet gaan halen. En komt Boni nog terug ooit? Nee, hè? Sorry? Komt Boni ooit nog terug, Jan? Ik denk dat hij wegblijft. Dat zal hem nooit meer terugzien. Hé, Feyenoord doet het toch eigenlijk ook best wel aardig? Ja, zeker alle respect voor Ronald Koeman. Die heeft het toch na het vertrek van Coutetti en Bakal en El Amadi, dat vergeet je allemaal. Heeft hij toch weer een goede ploeg neergezet. Maar het is wel heel veel lange ballen op pellen en dan hopen dat die bal goed valt. En dat gaat redelijk goed, maar daar word je geen kampioen mee, denk ik. Ik moet eerlijk zeggen, ze zijn vandaag wel gezwijnd, zeg. Met die Sherry die eventjes dacht dat hij bij Feyenoord speelde. Ja, inderdaad. Dus het zit wel even mee, hoewel... er zit wel vechtlust in. Het past wel bij het Rotterdamse publiek, dus... Dat wordt daar wel gebruikt, maar je wordt er geen kampioen mee, denk ik. Hey, weet je wie leuk was? Die gozer van de Kogel of zo bij Utrecht. Wat een invalbeurt, hè? Ja, geweldig. Dat, is toch dat hoort helemaal bij die namen. En Spits hoort toch eigenlijk ook de Kogel te heen? Ja, eigenlijk moeten alle Spitsen de Kogel eten. De Kogel, maar dan raak je eigenlijk de eigenlijk wel. Hé, hey Jan, luister eventjes. De winterkampioen, stelt dat eigenlijk iets voor? Of herfstkampioen, hoe noem wat je zegt dat? Wat nou? Nee, eigenlijk niet. Ja, nee, dat heet de winterkampioen. Ja. Statistisch gezien wel, hoor. Echt waar? Van, 90% van de afgelopen 3 decennia. Daarbij is de winterkampioen ook uiteindelijk de algeheel kampioen geworden. Oh, en wie gaat het dan worden? Ja, dan moeten we Ajax gaan roepen, hè? Ja, want dat wordt lastig, hè? Want die staan een puntje achter. Dus we moeten de rest gelijk spelen of verliezen. En Ajax dan winnen. Ja, niet zo makkelijk. Ja. Ook bij Utrecht. Maar het kan zomaar, hoor. Bij Utrecht? Kan zomaar. Zit er uit naar AZ. Dus die hebben het ook nog niet gewonnen. AZ die krabbelt ook weer een beetje omhoog. PSV Groningen toch? Ja, uit naar Groningen. En ook, Ajax naar Utrecht. Hey, ja. Hey Jan. Nou, ik zie het niet gebeuren, Jan, hoor. Hey Jan, vind jij AZ ook zo tegenvallen? Ja, die vallen wel heel erg tegen. Hoor. Kijk, je kan een iets minder jaar hebben. En dat begrijp ik ook wel met het vertrek van wat spelers. Maar dit valt wel heel erg ver terug. En wat ook een beetje zorgen wekt, is dat ze het ook een beetje schouder ophalen naar buiten toe uitstralen. Dat, ja. Dat vind ik Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen, Gert-Jan Verbeek niet elke dag uit de keer gaat in die kleedkamer. Ja, die Gert-Jan Verbeek die staat toch bekend als een heethoofd die overal loopt te schreeuwen en te zaniken. Maar die zegt ook nu tegenwoordig van ja, nou ja, verloren, maar ja, we hebben wel ons best gedaan. Dat je denkt, nou wat zeg, wie is dit? Ja, nee, dat past niet helemaal bij me. Ik denk dat ze dat hebben afgesproken, laten we naar buiten toe rustig zijn, maar... Het past totaal niet bij Gert-Jan Verbeek. En Jan, nog één ander ding, want we hebben natuurlijk een tijd niet gesproken. Hè? Met Leo hebben we het laatst erg over gehad over het gedrag van Nederlandse clubs in de Europese competitie. Mager. Ajax overwint het dan met de hakken over de sloot in de Europa League. Maar wat een ellende. Hè? Twente en PSV gaat al met B-teams de Europa League in. Vind je het nou kunnen eigenlijk? Leo is daar woedend over. Ja, ik sluit me helemaal aan bij Leo. Ik vind het schandalig. Als je topsportbedrijf, moet je gewoon elke wedstrijd willen winnen. Helemaal in Europa, bij de... arrogantie als Nederlandse club vandaan durft te halen om te zeggen, nou ja, dat toernooitje doen we er een beetje bij. Dat vind ik echt ongelooflijk. Ja, dat doen ze bij Twente dus ook. Ja, inderdaad. Dat vind ik echt ongelooflijk. Kijk, clubs zijn het hele jaar aan het strijden om Europees voetbal te halen. Dan heb je dat. En dan ja, ga je er niet alles voor doen. Ik snap er helemaal niks van. Nog los van het feit dat je collega's het volgend jaar naait. Want die willen ook graag Europees voetballen. En... Ja, exact. Maar ik snap het ook als speler niet. Kijk, als jouw trainer zegt of jouw club zegt van nou ja, we gaan deze wedstrijd met wat reservespelers spelen. Dan zou ik echt op de deur kloppen bij de trainer en zeggen hallo, ik wil gewoon voetballen. Ja, ik wil tegen Napoli voetballen en tegen Helsingborg. Vind ik leuk. Wel, ja. Hey, Jan, zit Marco van Basten werkeloos onder de kerstboom dit jaar? Nee. Geheim, wordt hij niet ontslagen? Nee joh, die wordt niet ontslagen, tuurlijk niet. Hey? Wat moeten ze dan? Ja, weet ik het, maar dit gaat ook niet echt lekker. Hey, en wie wel? Weet je wel, iemand die wel onder de kerstboom zit zonder baan of niet? Ja, Huub Stevens, hè? Oh ja, zielig, ja, hè? Ja, dat ligt er al uit. Ach ja. Ah, joh, wat zo. Hey, en Dickie Advocaat, die gaat er ook aan, hè? Hoe kom je daar nou bij? Ja, dat zegt Leo. Nee, joh, wel nee. Nou, toen had hij al last aan het begin, het griepje, denk ik. Nou, hij was wel wat zweterig, hoor. Ah, je hebt gelijk. Nou, we blij dat we jou weer even gesproken hebben. Zijn we echt weer even bij. Ja, precies. Jan van Hals, mag je ontzettend hartstikke bedanken. Hartstikke bedankt. Oké. Je was goed, hoor. Je was goed, Jan. Hartstikke goed was je, Jan. En je bent er echt, Jan. PSV kan slaap lekker, jongen. Hoi, hoi. Een oud plaatje. Met mannen met banen. Ja, oh, kijk. Lucas Hartong, die gaat helemaal uit zijn dak, jongen. Kijk hem gaan. What you got is oh so sweet. You gotta make it hot. Like a boomerang, I need a repeat. Give me all your loving, all your hugs and kisses too. Give me all your loving, don't let up until we leave. You gotta whip it up. Lekker plaatje, Jan. Nou. Ongelooflijk. Wie was het? Hè? Wie was het? ZZ Top, Give Me All Your Love. Wauw, mooi, mooi. Ja. Dat doe je goed, hè, trouwens. We gaan eens eventjes wat weggeven, Jan, of niet? Ja, laten we dat doen. Dit spel is van ons gejat door Q-Music, trouwens. Jan, weet je nog wel. En hadden ze het maar lekker gehouden en gestolen... dat het nooit meer teruggekomen was, dan hoefde het niet meer te spelen. Maar we gaan het toch mooi doen. Ach. Quote 3. Nieuwsfeiten. Pijnlijk, dit is pijnlijk. Het echte Jan Radiospel. Ik gok dat Johannes dus zit. Ja, nou ja, goed. Ik leg het nog één keer uit in het citaat dat je straks te horen zit. Ja, daar zitten dus 3 nieuwsfeitjes verborgen. Welke 3 is natuurlijk de vraag. Bel 0800-121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt de enige echte Jan T-shirt. Nou, ja. Hartstikke leuk. We hebben al bellers, dus die kunnen we nu gewoon vragen wat het is. Maar die hebben het spel nog niet gehoord. En dat is ook zo'n flauw, Jan, of niet? Ja, nee, nou, dat wil ik niet doen. Laat hem maar een keer horen wat de kabouter heeft gemaakt dan. Ja. De parlementaire pers heeft Huub Stevens ontslagen. De Nederlander wordt verantwoordelijk gehouden voor de schietpartij in de basisschool in Newtown. Nou. Smakeloos. Knap geknipt. Ja, was wel goed geknipt. Ja, dat wel. Smakeloos. Maar wel smakeloos, hoor. Smakeloos. Nou... Ik krijg wel genoeg mee. Ja, oké. Okay. Nou ja, Niels. Hi Niels. Hallo Janos. Hey Niels. Ja, ik dacht dat het spelletje weer zou komen, dus ik had die verknouten waren gebeld om te bedanken voor dat boek dat ik had van hem, van Leo de Winter. Ja. Ja, we zijn je een mooie foto van je, jongen. Wat zeg jij? Een mooie foto, hoor. Welke foto? Ja, weet ik van Jan die lul maar wat, joh. Maar ga gewoon door met je verhaal, mooie foto, hoor. Ja, ik wil het spelletje al proberen als ik het nog één keer kan horen, want ik heb even niet opgelet. Nou, nog één keer dan. Jongen. Nou, laat me horen. De parlementaire pers heeft Huub Stevens ontslagen. Ja, de Nederlander wordt verantwoordelijk gehouden voor de schietpartij in de basisschool in Newtown. Smakeloos. Nou, zeg maar. Ja, nou, jullie zaten doorheen te praten. Oh, sorry. Dan doen we nog één keer dan. Hij komt er nu aan. De Nederlander wordt verantwoordelijk gehouden voor de schietpartij in de basisschool in Newtown. Nou, wat is het? Nou, geef een shirt aan die PVV'er die daar zit, hoor. Ik doe niet meer mee. Nou, dan niet, hè. We zouden niet erop, Niels. Jongen, ja. Zich. Wat een kort lontje. Hey, fijne avond. Dankjewel. Ja, dat toch weer wel. Dat vind ik wel eens schattig. Frank! Hey, jongens. Hey, Frank. Hey. Even over dat spelletje. Ik heb een tijdje in Amerika gewoond en daar heb je een radioprogramma Real Johnny's. Ja. Met John Rose en John Heemschurch. Wisten jullie dat? Volgende. Hey, dat is toch hartstikke grappig? Vinden jullie dat niet toevallig? Nou, dit was niet heel grappig, hoor. Sorry, ik weet wat grappig is en dit was het niet. Frank, heb je de antwoorden? Ja, ik heb de antwoorden. Nou geef maar even. Het eerste antwoord is Pieter de Gallier, denk ik. Goed, Frank weg. Ricardo erin. Hey, heren. Hey, Ricardo. Hey. Die Niels, die heet geen Niels, die heet Hoogland. En Frank, die heet Don. En ik heet Pieter de Gallier. Dit programma begint zo langzamerhand een beetje roestig te worden. Wat ook gewoon kan, is gewoon dat we zeg maar, een soort van homo-spreekuur openen om kwart over te doen. En dan is het gewoon, laten we ze even. Het kan ook gewoon. Even het... Paul! Ja. Hey, ja, die zit er ook bij. Bas! Oh, hallo. Bas, ben je daar? Ik kom jullie uit jullie lijden verlossen. Mooi. Kom wel, Bas, je kan het. Pak ze mee. Die mafketels, die hadden maar bellen. Daar komt ie. Ja. Ik vind willekeurige volgorde, hoor. Ja. Diederik Samson gekozen tot politicus van het jaar. Ja. Huub Stevens ontslagen bij Schalke 04. Ja. En de schietpartij in Newtown, Connecticut. Ja. Bas, ontzettend bedankt dat je gebeld hebt, zeg maar. Want wat een... Het lijkt verdomme wel half een sociale werkplaats hier aan de telefoon in, zeg. Maar daarom bel ik dus ook, zo omdat je toch nog wat serieuze mensen hier je bent een fijne vent, Bas, en dat mag je weten ook. Bultruggen en zultkoppen zijn het, dat vind ik. Mag ik je bedanken, Bas, je krijgt de enige echte Jan T-shirt en de groetjes naar Marcel en de... Ja, daar. Oké, mooi, sorry. Dankjewel. Het was een mooi spel. Het is leuk om eens een echt mens aan de lijn te hebben. Ja, natuurlijk. In plaats van een koppel van doorgeblode, malle studentjes. Hij zit in Europa, maar de PVV haat Europa. Wie het nog snapt mag het zeggen. We praten verder met onze hoofdgast, Lucas Hartong, Europarlementariër voor de PVV in Brussel en Straatsburg. Waar waren we gebleven? Voordat we gingen ergens uitgebreid over praten, want Lucas was met een hartstochtelijk pleidooi bezig. Mm-hmm. Je probeert nu op de radio te vragen waar we mee bezig waren, omdat je het bent vergeten? Anders zou ik het niet vragen. Ik denk, geef Lucas gewoon de ruimte om lekker verder te daveren. Waar die jullie zijn helemaal in de war, geloof ik. Nou, ik vind het gek. Van het, van het radiospel raak ik wekelijks in de war. Dat wil ik best toegeven. Dat heb je wel geraakt, Waar hadden we het over, Lucas? Ah, we maken het ook uit. Ook. Hij weet ook niet eens meer. De PVV heeft bijzonder weinig met de 1 Europa en de EU. Ja. En toch zit je erin. Ja. Hoe voelt dat nou? Aan de ene kant fantastisch. Omdat je dit werk mag doen namens al die kiezers in Nederland die het helemaal gehad hebben met de EU. Ja, maar het maf toch? Dat is de goede kant, zeg maar. Maar aan de andere kant zie je natuurlijk de realiteit van elke dag dat de EU steeds meer groter wordt uitdijt. Steeds meer leden die erbij komen. Steeds meer geld wat er doorgaat. Ik zit eigenlijk bijna elke week miljoenen en miljoenen te verbrassen. En dat is gewoon verschrikkelijk. Maar dat zie je gebeuren. Dat zie ik gebeuren, ja. Want daar hebben we het namelijk over, jongens. De begrotingscommissie, waar steeds meer mensen van steeds meer gezinten gaan meestemmen met Lucas Hartong van de PVV. Dat was het. Daar waren we namelijk. Kijk, maar wordt het anti-Europa-blok in Europa groter? Ja. Dat zie je gebeuren? Ja, dat zie ik gebeuren. En dat gebeurt met name vanuit Engelse hoek. Omdat een heleboel mensen die dus eerst daar als conservatief politicus voor gekozen zijn, toch langzaam maar zeker gaan inzien dat de Engelse kiezers het ook niet meer slikken. Het is niet alleen maar Farage. Nee, zeker niet. Ik geloof dat bij de laatste peiling in Engeland was 66% van de bevolking tegen meer macht naar Brussel. Nou, in Duitsland staat het op 52% te tellen. Bij ons is het, willen 66% van de kiezers ook een referendum over Europa. Met name aangezwengeld door onze partij, de PVV en de SP. Dus wat dat betreft, het gaat de goede kant op. Ja, de eurofielen die er zitten, als je dan zegt van dat Europa gaat veel te ver, wordt veel te groot. Die zeggen, ja, dan komt er oorlog. Maar oorlog willen we niet, Lucas. Nou, vergeet niet, hè, de Arabische lente staat aan de voor, de achter, de zij, de zolderraam. Overal staan ze. De reden dat wij geen oorlog hebben al zo lang in Europa is te danken aan de Amerikanen, NAVO. Dat hebben we niet te danken aan de EU. Ja, dat is wel waar. Is dat zo? Ja, we zitten namelijk onder atoomparaplu van Amerika. Dus we kunnen hier lekker de hippies uithangen. Terwijl zij ons militair beveiligen als het misgaat. Dat zei Ronald Reagan destijds ook al. Hè? En Reagan die heeft een hele grote rol gespeeld in het naar beneden halen van de muur. Hè? Tear down this wall, Mr. Gorbachev. Wat dat betreft heeft die man een heel scherpe blik gehad. Dat hij gezegd heeft, we moeten goed bewapend zijn tegen totalitaire ideologieën. Op het moment communisme. En we moeten ervoor zorgen dat als wij onze vrijheid willen bewaken in het Westen, dan zullen we dat moeten verdedigen. Er hangt een prijskaartje aan. Maar aan de andere kant Dus kwam de EU. Wat zeg je? We gingen toch die vrijheid verdedigen, dus kwam de EU. Nee, want we willen juist als PVV willen wij bijvoorbeeld defensie in handen houden van de nationale staten. Maar ja, de idee was dus, dan juist dat bijvoorbeeld de Duitsers en de Fransen elkaar niet meer in de haren zouden vliegen. Dat had niet eens te maken met de gezamenlijke vijand in het oosten. Dat is in ieder geval gelukt, dankzij de Amerikanen ook. Dat was al geregeld met de Stalin-Koning-Unie. Dus dat was die angel was uit het. Nee, maar dat kunnen we iedere keer over hebben, maar dat is ook zo. Datgene wat vrede het meest bevordert, is dat mensen elkaar leren kennen. Dat ze eens over de muurtjes heen kijken. Nou, dat is gebeurd gelukkig in Europa. Dat we ook handel met elkaar zijn gaan drijven. He, er is een economische unie gekomen. Nou, daar is de PVV ook niet op tegen. Wat je samen kan doen, moet je zeker samen doen. Het is ook makkelijk bij de grens. Je kan zo doorrijden. Dus wat dat betreft, er zijn voordelen aan het elkaar leren kennen en samenwerken met elkaar. Dat deed de EG in het begin. En daar hadden ze eigenlijk moeten stoppen. Ze hadden moeten zeggen, nou, dat gaat goed. Dat houden we in stand en daar stoppen we mee. Maar jullie hebben net de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen. Dus je gaat nou niet zeggen dat het niet Ik was afgelopen week in Straatsburg en ik mocht, dat was geweldig. Naast de plenaire zaal was de Nobelprijs uitgestald. En dan mochten we samen met de Nobelprijs op de foto. Nou, daar had ik dus absoluut geen zin in. Omdat ik vind het ongelooflijk misplaatst dat de EU de Nobelprijs voor de Vrede gekregen heeft. Als je ziet wat ze verprutst hebben aan allerlei zaken in Europa, dan zeg ik, nou, dat was de laatste die het gewoon verdiend heeft. Als ik ook zie wat de voorgangers waren van de Nobelprijs de laatste jaren, dan denk ik ook, nou, je mag je echt niet op de borst kloppen als je die prijs krijgt. Dan denk ik, zou hem gewoon het raam uitgemieten. Obama, hè? Dus wat dat betreft, ja, maar er ook Arafat en dat soort types. Ik denk, nou, als dat mensen zijn die dan voorbeelden zijn voor de vrede in deze wereld, dan denk ik, nou, dan heb ik een hard hoofd. Nee, maar Arafat was natuurlijk een terrorist. Alleen Obama, ja, die was twee oorlogen tegelijkertijd aan het voeren. Bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft, ik denk, de Nobelprijs voor de Vrede, nou, dan hadden nog wel wat andere mensen kunnen verzinnen, maar niet de EU in ieder geval. Nou ja, er is de afgelopen week weer veel gekletst. Hè? Ze zijn weer aardig bezig. Ja. We hebben dus nu Europees bankentoezicht. Tenminste, zo goed als. Vreselijk. Als de Bundesbank Duitsland gelijk heeft en het eigenlijk helemaal niet kan. Ja, maar dat hebben ze in Duitsland wel al nog een paar keer gehad. Hè? Dat ze zeiden van, nou, we denken niet dat dat kan. En dan liet ze het voor een gerecht komen. Toen bleek het allemaal weer wel te kunnen. Ja. Nou, weet je wat het is? Kijk, de EU, dat is een soort rupsje nooit genoeg. Die pakt steeds maar klein hapje salamipolitiek. Hapje, hapje, hapje, hapje. En nu is het bankentoezicht, straks wordt het dat ze de nationale lidstaten niks meer voor zichzelf mogen bepalen. Dan gaan we eigenlijk die nationale partijen maar afschaffen, enzovoort. Hé, hey, Malikos, is het, ik bedoel, een van de weinige dingen waarvan ik nou denk, van, nou, wat wel handig is, is als er een beetje toezicht op banken is. Dat is toch niet zo goed gegaan de laatste decennia. Waarom heb je daar een EU met 30.000 ambtenaren van nodig? Ik zeg niet dat je daar een EU met 30.000 ambtenaren van nodig hebt. Ik zeg alleen maar dat het handig is om... Je hebt de goede ministers van Financiën. Als die nou één, twee keer in de maand gewoon eens goed bij elkaar komen en met elkaar overleggen, hè, wat is ook veel op dit moment binnen de raad gebeurt, als je het daar nou eens bij zou laten, dan ben je zo klaar. Ik bedoel, als er dan op een gegeven moment een bank is in Nederland of waar dan ook, of in Spanje die een wanprestatie levert, dan zeg je, laat die bank gewoon een keer failliet gaan. Dat had ook in Amerika in het begin eigenlijk moeten gebeuren. Hè? Dus het is begonnen toen in Amerika, die hele bankenprobleem. Lehman Brothers gewoon, heb je weet. Dus er zijn leningen verstrekt aan mensen van ze bij voorbaat al wisten, nou, die kunnen het nooit terugbetalen. Dus dat is gewoon echt een fout van de bankenwereld geweest. Nou, die banken hadden, de overheid had gewoon op een gegeven moment moeten zeggen, jongens, laten we die banken failliet laten gaan. Weet je wat ze in Spanje doen, Jan? Dan gaan ze met 5 banken, gaan ze de 6e bank oprichten. Ja. Daar gaat een heleboel poen in. Dan pleuren ze alle foute hypotheken en missen schulden in. Zodat de financiële wereld dan weer vertrouwen krijgt in die 5 banken niet al die puin hebben. Houd er rekening mee dat Catalonië binnenkort gaat zeggen, jongens, we vertrekken uit Spanje. Ja, nou, dat gaat ook nog niet helemaal door. Maar, die Europese bankentoezicht, nou, wat hebben ze dus bedacht? Laten we een potje oprichten. Dan stoppen we weer, ik weet niet hoeveel miljard erin. Ja. Zodat we banken die niet lekker gaan, kunnen we die dan weer helpen. En de grote grap is dat die banken meestal in Zuid-Europa staan. Nou ja, je zegt het al. Ik bedoel, in Oost-Europa, met name Roemenië, Bulgarije, Italië, Spanje, Portugal, dat soort landen die het verschrikkelijk slecht doen. Die gewoon geen goed economisch beleid voeren. Ja, het probleem is een beetje, ik bedoel, hoe je over die EU ook nadenkt, is dat je dus een Europees bankentoezicht, dan zou je denken, als je gewoon niet weet hoe het gaat, dat je denkt, nou, dat is eigenlijk wel goed. Maar eigenlijk is het niets meer dan weer een soort van nivelleringsslag, dat we de puinhoop uit het zuiden kunnen opruimen en in het oosten. Weet je wat dat is? Je buurman die maakt er een puinzooi van, die gaat allemaal schulden aan en die komt bij jou aanbellen. Ding dong, mag ik even geld bij je lenen? En jij bent wel zo gek, ja, goed, de eerste keer zeg je, nou, vooruit, ik wil wat aan je lenen. En dan gaat de tweede keer komt die ding dong en een week daarna komt hij weer ding dong en zo gaat het maar door. Maar dat is wat er op dit moment dus met het zuiden van Europa gebeurt. De eerste keer dat ik allemaal een trap onder zijn ogen gekocht, hoor. Wij betalen de schulden, de rekeningen van de landen die gewoon geen goed beleid voeren. En dat is stom. Dat is gewoon stom. Vanmorgen stond in de Volkskrant een heel stuk, best wel interessant, over de Duitsland na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog. Eerste Wereldoorlog natuurlijk al een heleboel herstelbetalingen in de mik gespeeld gekregen. Daarom maar een Tweede Wereldoorlog begonnen. Vervolgens weer een kleringsheuvel gemaakt in heel Europa. En eigenlijk onder druk van Amerika, Marshallhulp en zo, is ze bijna alles weggescholden. Ook door Nederland. De mooiste zin in dat stuk was van als je het je vijand allemaal kunt kwijtschelden, waarom dan je vriend niet? En anders komt het nooit meer overeind economisch in Zuid-Europa. Wat vind je van zoiets? Ik hoor het onze Nederlandse ministers van Financiën nog zeggen, jongens, we gaan fijn geld lenen aan al die landen. Maak je geen zorgen, het komt allemaal terug met rente. Ja, dat was een lulkoek. Heb jij wel gezien? Nee, het komt ook nooit terug. Daar ging er wel van uit. Maar is het dan niet beter om te zeggen, jongens, strepen rond de malle Grieken, malle Spanjaarden en malle Italianen, hupsakee, we gaan dat, het allemaal... Dat klinkt hartstikke leuk. En wat gebeurt er een week daarna? We zeggen volgende week, we schelden al die schulden kwijt. Jongens, streep erdoor, klaar, afgelopen. Maar goed, dan kan je opnieuw beginnen. Nou, week daarna begin het weer. Neem nou Griekenland. Ambtenaren die werken, geloof ik, tot 50, 55 jaar. Alles wordt zwart verdiend. Ik heb verhalen gehoord van mensen die gewoon doktoren, specialisten, die verdienen officieel maar 2000 euro in de maand, geloof ik. En de rest komt onder de tafel door. Dus je kan erop wachten dat gewoon na een paar maanden weer de zooi in elkaar dondert. Maar wat wil je doen dan met Griekenland? Afscheid nemen, denk ik. Eruit zetten. Gewoon afscheid nemen. Kijk, het is natuurlijk uiteindelijk is het aan de Grieken zelf, nationaal, aan de kiezers daar, om te bepalen wat zij willen. Ze zullen op een gegeven moment moeten gaan zeggen, willen we erin blijven, willen we eruit gaan. Ik bedoel, ik kan niet voor de Grieken gaan zeggen wat zij moeten gaan doen. Maar als je aan mij vraagt, moet Nederland blijven betalen voor zo'n land als Griekenland? Nee. Ja, maar dat moeten we wel. Want we zitten in de EU en de EU heeft besloten om die Grieken... Juist. Snap je nu waarom wij tegen Europa zijn? Jij gelooft dus niet, en dat even heel duidelijk hebben, dat zeggen, oké, we gaan een schone lei politiek, dat wordt er niet. Nee. Die cultuur nee. is niet veranderbaar. Nee. Dat is wat je zegt. Het is een cultuurkwestie. En dat kan ik ook niet verkopen naar de kiezers. Kan ik verkopen naar de mensen die hier een dubbeltje op zijn kant moeten leggen steeds om hun boodschap te kunnen betalen? Moet ik hun gaan vertellen dat ik de schulden van de mensen die er een potje van maken in het zuiden en het oosten van Europa, dat ik dat ga kwijtschelden? Ja, maar wat mensen dan zeggen is, de politiek daar heeft daar een chapeauzootje van gemaakt. Maar die arme Sorba, die kan er niks aan doen. En die moeten we dan toch helpen. Ik vind het erg voor de doorsnee Griek, die er nog wel wat van probeert. Ze heten niet allemaal Sorba trouwens, hoor. Precies. En daar, Filippos of zo, ik heet ik begrijp al die opstanden Jamos, in Griekenland. Ik snap het. Odysseus. Ik snap het. Wat zou jij doen als wij hier in Nederland allemaal moesten bezuinigen en een heleboel geld moesten weggeven? Griekenland stelt geen moer voor economisch. Het enige wat ze exporteren is... Je kan wel lekker op vakantie. Dus ja, feta en olijfolie. Ja. Fuck, streep door Griekenland. Had je idee. Dan zitten we het volgende probleem. Dat is Spanje en Italië. Die kunnen we er niet uitmikken. 2 biljoen staatsschuld in Italië net. Hebben ze gehaald, aangetikt. Mm-hmm. Nou, als je die eruit mikt, dan gaat het over bedragen die we toch allemaal niet meer met elkaar kunnen op... Daarom heeft de PVV gezegd, we moeten heel serieus gaan denken over een hele nieuwe opzet van Europa. En dat hebben we dus laatst gedaan met een voorzet. En daar hebben we gezegd, nou, gaan we eens kijken naar het model van Noorwegen of het model van Zwitserland. Die geen lid zijn van de Europese Unie, maar wel goed met elkaar kunnen samenwerken. Waar ook een gezonde economie is op dit moment. Van ik zeg, nou, dat zijn hele interessante voorbeelden om eens mee te nemen in een nieuwe opzet van Europa. Zeg jij nu eigenlijk, nee, we moeten niet druk zijn met landen eruit gooien, we moeten er zelf uitstappen. Dat zou je ook kunnen doen. Ja. Nou ja, nee, ik vraag het. Ja. Het is een vraag, want dat is een beetje wat ik proef in je woord. Ja. Volgens mij is dat reglementair onmogelijk. Nee, het kan. Een land kan eruit stappen. Nee, maar dan moet je tot een goedkeuring van de rest krijgen. Nee, het enige als die zeggen van krijg je lekker de pestbeurs, je blijft erin. Nee, er is het enige goede verdrag van gevolg van het verdrag van Lissabon was dat voor het eerste mogelijkheid erin werd geschreven dat een land uit de EU kan stappen. Hij kan dus zeggen, doe je, dat kost je 2 jaar. Dat kan je zelf bepalen. Ja, dat kan je zelf daar bepalen. Daar hoef je dus niet een meerderheid alleen te zijn of wat dan ook. Er vindt dan wel een afrekening plaats dat de andere landen zullen zeggen, luister eens, jullie hadden nog recht op zoveel, maar jullie moesten ook nog zoveel bijdragen voor de komende jaren, want de begroting van Europa draait altijd per 7 jaar. 7 jaar plan gemaakt. Dus ze kunnen op een gegeven moment wel zeggen van luister, er moet een eindafrekening plaatsvinden. Maar ik denk dat als we dat zouden doen, dan zouden we veel goedkoper uit zijn. Dat is een plus-min sommetje, is makkelijk zo. Ja, dat kan je zo maken. Maar goed, dan zitten we ook weer in één keer met de gulden. Ja, heb je er wat tegen? Nou, ik heb er wel wat tegen als het ontzettend veel geld gaat kosten. Ja, zeker. Dat zijn hele dus harde gulden ook, hebben tegen een hele zachte euro. Dat heeft de PVV dus ook gedaan. Die hebben de Lombard Street Review hebben ze een rapport laten opstellen. Daaruit bleek dat het helemaal niet zo duur is om terug te gaan naar de gulden. Ja, maar mensen zeggen dat diegenen die dat rapport hebben opgeschreven... En weet jij hoeveel rapporten er in Europa worden geschreven die worden betaald door de EU? Wat denk je dat de uitkomst daarvan is? Dus dat is geen argument. Het is wel een argument dat het rapport het serieus te nemen is. Ik denk een serieuze economie, zoals bij Lombard Street Review, dat is een gerenommeerd bureau. Dat soort mensen die zullen niet zomaar rotzooi of dingen naar je hebben. Zeg je nou eigenlijk ondertussendoor eventjes dat er zo'n soort van corruptie gaande is dat er betaald wordt voor onderzoeken die moeten opleveren wat belangrijk wordt geacht? Ja, natuurlijk. Wie zit daar achter dan? Er zijn lobbyisten. Er zijn heel veel lobbybureaus in Europa die worden betaald door de EU om geld los te krijgen bij diezelfde EU. Ah, en meestal lukt het dan? Noem daar eens een voorbeeld van. Daar zijn diverse natuur- en milieuclubs. Daar zijn ook clubs die zeg maar bezig zijn met regionale fondsen te pakken te krijgen voor bepaalde lidstaten. En met name Polen, Roemenië, Bulgarije, die bestaan bij de gratie van allerlei subsidiefondsen. Daar zijn bureautjes in Brussel, die zijn fulltime bezig om geld daarvoor los te krijgen bij de Europese Unie. Maar die worden ook betaald door diezelfde Europese Unie uit de begroting van Europa. Oké, we stappen eruit. Hartstikke, zoek het maar uit met de EU. We doen een afrekeningetje. Ze vragen van ons nog 3,5 miljard en we krijgen er nog 2. Nou, 1,5 miljard kwijt. Champagne. Champagne. En dan op een dag is het eurotjes inleveren, guldetje terug. Dat is toch niet echt best voor onze economie, wordt dan door economen gezegd. Dat hoeft niet. En dat is ook iets wat we zullen, wat we dus met het parlement in Nederland zullen moeten vaststellen. Maar wat hoe wilt u dat regelen dat we niet in de hyperinflatie terechtkomen of dat we problemen krijgen met export? Dat wordt ook heel vaak gezegd. Ja, als we uit de EU stappen. Oh jongens, dat hoor je van Bernard Wientjes zeggen van VNO-NCW. Nou jongens, dan gaat Nederland down to drain met al zijn handelers in het rapport. Luister eens, de grootste handelspartner van Nederland is geloof ik op dit moment Duitsland. Ja. Die importeren heel veel komkommers, tomaten en weet ik het allemaal niet wat. Waterige tomaten. Ik neem aan dat als Europa uit de EU zou stappen, dat er nog steeds tomaten en komkommers in Duitsland gegeten blijven worden. Ja, maar misschien denken ze van, ja, maar in Polen kunnen we dan ook tomaten krijgen en dan hebben we geen probleem met wisselkoersen. De haven van Rotterdam, enorme importhaven voor Europa. Ja, maar je begrijpt, als de euro 1 positief punt heeft, tenminste wat ik zie, is dat je geen wisselkoersen meer hebt. Nou, je kan toch ook, dat zal het Europees parlement, of Nederlands parlement moeten gaan uitmaken. Je kunt ook gewoon die euro handhaven, maar zeggen van wij doen niet meer mee met de Europese Unie als geheel. Wij willen zelf in Nederland zelfstandig kunnen bepalen hoe onze toekomst eruit ziet. Over het model Noorwegen, Zwitserland, dus losse onafhankelijke landen met een... Noorwegen heeft de Noorse kroon, Zwitserland heeft de Zwitserse frank. Nou, gaat prima. Grote ja, maar die hoeven niet terug, die zijn nooit teruggekomen uit de euro. Ja. Nee, oké. Okay. Maar het maakt dan niet uit ook dan? Nou ja, wel, als dat echt belachelijk hoeveel het geld gaat kosten. Maar het punt wat vaak gemaakt wordt is, ja, als je dat doet, als je je eigen munt neemt, dan gaat die economie down the drain. Dat is niet waar. Het is niet, die landen draaien gewoon goed. Ik geloof dat in Noorwegen, nou, dat is een fantastische economie. Ze houden elk jaar geld over op de begroting. Ze sparen. Olie. Fantastisch. Wij moeten allemaal bezuinigen. Olie. Ja. Oké. Okay. Ja, ze hebben wat olie. Nederland heeft geloof ik ook net gasvelden weer gevonden. Dus ja, op de Noordzee, lekker. Nou, we hebben de veiling gehad van de frequenties. Dus. Ja, dat is ook wel lekker. Een paar minuten. Hey Lucas, we praten straks met je verder. Het nieuws. Het nieuws van 1 uur. Ben straks terug bij Echte Janne met Lucas Hartong van de PVV Europarlement. Zo, dag, zeg. Tot zo. Doei. 1 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. Uitzendbureaus bieden autochtonen sneller een baan aan dan allochtonen. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau in een rapport. Om 2 banen aangeboden te krijgen zijn voor een autochtoon gemiddeld 4 bezoeken aan een uitzendbureau genoeg. Een allochtoon heeft voor hetzelfde aanbod 7 bezoeken nodig. 20 acteurs probeerden in opdracht van het planbureau werk te krijgen met vrijwel hetzelfde cv. Ze hadden ook allemaal hetzelfde keurige voorkomen. Bij vrouwen werd minder op afkomst gelet dan bij mannen. Ze worden waarschijnlijk gezien als betrouwbaar en ambitieus, terwijl migranten mannen als bedreigender worden gezien, zeggen de onderzoekers. Vooral Turkse, Surinaamse en Antilliaanse werkzoekenden maken minder kans op uitzendwerk. Marokkaanse Nederlanders maken evenveel kans als autochtone Nederlanders, constateert het SCP. Libië sluit vanwege de groeiende onrust in het land de grenzen met 4 buurlanden. Een groot deel van het zuiden van Libië is bestempeld tot gesloten militaire zone. De Nationale Assemblée heeft besloten dat de grenzen met Tjaad, Niger, Soedan en Algerije voor onbepaalde tijd dicht blijven. Verder heeft het Libische ministerie van Defensie de opdracht gekregen om een militaire bestuurder te benoemen die voortvluchtige misdadigers en illegale immigranten moet laten arresteren. In het gebied liggen de steden Koufra en Sabha, waar dit jaar bij gevechten tussen gewapende groepen al meer dan 100 mensen zijn gedood. In Zweden is de inzamelingsactie Serious Request afgesloten die dinsdag in Nederland begint. 3 DJ's zamelden met 6 dagen verzoeknummers draaien 2,6 miljoen euro in. Vorig jaar was dat 2,1 miljoen euro. Het Zweedse glazen huis stond dit jaar in Malmö. De DJ's waren 2 mannen en een vrouw. Het weer dan, vannacht buien. Temperatuur ligt rond een graad of 4. Overdag veel bewolking en opnieuw enkele buien. Het wordt dan een graad of 7. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb jij op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt straks gratis bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vandaag is, je raadt het nooit, een stille tocht voor een aangespoelde bultrug is om te janken. Maar nu eerst nog even door met onze hoofdgast Lucas Hartong, Europarlementariër voor de PVV Jan. Jullie zitten daar dus in Europa, in Brussel. En af en toe moeten jullie ook nog eens even naar Straatsburg. Ja. Wanneer is dat gezeik afgelopen? Want ik vind het allemaal hartstikke leuk, hè. Er gaat heel veel geld naar dat Europa en dat is al erg genoeg. Maar dat jullie nog steeds dat geintje van het verhuizen doen, dat is echt schandalig. Wat mij betreft, Jan, gisteren afgelopen. Ja, dat snap ik. Maar is daar niet een keer een meerderheid voor? Kijk, ik weet ook wel dat de eurofielen in Europa willen blijven en jullie willen dat niet. Dat is allemaal duidelijk. Maar zij zien toch ook dat alle landen moeten bezuinigen en dus dat achtelijke verhuizen ook een keer moet ophouden? Zeker. Maar komt er ook daar beweging in? Dat zit niet vast op het Europees Parlement. Een Engelsman die heeft eigenlijk die One Seat campaign een jaar geleden opgezet. Daar hebben wij ons gelijk op bij aangesloten. Ze hebben gezegd, er moet 1 plaats komen. Het is of Straatsburg of Brussel, maakt ons in principe niet zoveel uit, maar 1 plek. Overgrote meerderheid van het Europees Parlement die steunt dat. Uit allerlei politieke gezinten. Dus wat dat betreft is het heel duidelijk. Behalve Frankrijk. En het zit ook op de Franse staat vast. Kijk, in Straatsburg gaan al die parlementariërs, al die 750 man, die gaan 1 keer per maand daarheen. Ja. Die zitten allemaal in hotels. Er wordt flink gebunkerd. Er wordt allemaal gegeten. Er wordt uitgegaan. Dus wat dat betreft verdient Frankrijk daar enorm veel geld aan. Dat willen ze natuurlijk niet kwijt. Nee, begrijpelijk. Maar dat is de enige reden waarom ze dus hebben gezegd, wij willen het dans le statut hebben. In het statuut geschreven hebben. En ze hebben gezegd, de vestigingsplaats van het Europees Parlement moet Straatsburg zijn. Maar ze hebben 1 fout gemaakt in datzelfde statuut. Ze hebben gezegd, in Brussel wordt vergaderd voor de commissies. Maar ja. Nou, wij proberen dus nu uit alle macht met het parlement om het voor elkaar te krijgen dat het inderdaad in 1 plaats allemaal zal gaan plaatsvinden. Ja, wat jou betreft, over Straatsburg. Prima. En daar zal het uiteindelijk wel ook van gaan komen. Straatsburg is op zich een mooie stad om te vergaderen. Het is een groene stad, dus wat dat betreft. Ik vind het helemaal niet erg waar het gebeurt. Want je moet ook ergens je werk doen, maar in één plaats. Maar Frankrijk ligt nog steeds dwars. Mafketels. Ja. Iets anders, we hadden net even over terug naar Nederland. Maar dan nog even die andere optie. Moeten we niet door en gewoon zeggen, nou laten we dan in godsnaam maar... Wat je had het over het parlement, wat natuurlijk toch steeds een papieren tijger is. Want die commissie maakt feitelijk alles uit. En jullie kunnen een beetje raar doen, nou, maar dat maakt niet zo... Waarom dan niet dan maar door als dan die andere optie zo moeilijk is? En zegt, nou oké, dan willen we dan in ieder geval gewoon een echte parlementaire democratie van maken. Waarin het parlement de regering controleert. En dan moet je inderdaad ook een federale regering hebben met vergaande bevoegdheden. Is dat dan niet nog beter dan wat er nu is? Nee, dat is wat Verhofstadt bijvoorbeeld wil en Koen Bendit van de Groenen. Die hebben laatst een boekje geschreven van we moeten toe naar een federaal Europa. De Verenigde Staten van Europa. Ze vergeten alleen één ding, er is geen Europees volk. Dat is het grote verschil met Amerika. In Amerika waren natuurlijk allemaal Amerikanen die dezelfde taal spraken, grotendeels. Zeker bij het begin. In Europa is dat niet zo. Het is ene toren van Babel. Dus vaak verstaan we elkaar zelfs niet eens. Als je alleen al kijkt naar de hoeveelheid vertalers die er in Brussel in de straat zitten, daar zeg je u tegen. Dat kost ook een hele berg met geld. We moeten gewoon dus stoppen met dat hele federalisme. We moeten terug naar dat unieke systeem wat we in Europa hebben, van al die prachtige landen en volken die gewoon een eigen parlement hebben, die ook door de eeuwen heen gevochten hebben voor die zelfstandigheid van hun eigen burgers. Je moet niet vergeten, Nederland is iets, hè? Nederland staat ook ergens voor. Staat voor een stuk vrijheid. We hebben met de watergeuzen gevochten tegen de Spanjaarden, tegen alle bezetters. We hebben in de Tweede Wereldoorlog tegen die Duitsers gevochten. Nou, niet zo heel veel mensen, hoor. En nu moeten we opeens een federale staat gaan vormen met al die staten. Dankjewel. Hé, maar we hadden een tijdje geleden hier Sofie in het veld van D66. Ja. Europarlementariër. Nou, die is redelijk tot zwaar op Europa, kunnen we stellen. Ja. En die zei, joh, allemaal leuk en aardig, joh, wat al die eurosceptische types allemaal lopen te verkondigen. We zitten al hartstikke dik in die politieke unie. Daar zitten we al. Dus ja, we kunnen nu zeggen, ja, we moeten niet naar de politieke unie. Maar daar zitten we al, Lucas. Kijk, en daarom wil ik nu zo graag mogelijk, zo snel mogelijk, het hele Europese parlement afgeschaft zien. Zij denken dat ze heel veel te zeggen hebben. Maar zoals je zelf al aangaf zo net, uiteindelijk degene die het voor zeggen hebben zijn de commissie. Sorry, de commissie doet dus voorstellen, maar de Europese Raad van Ministers die hebben het laatste woord. En gelukkig, één keer in de zeven jaar hebben zij vetorecht. En dan mag dus Nederland ook zeggen, wij gaan hier gewoon niet in mee. We doen niet mee met al deze plannetjes. We willen gewoon een ander plan op tafel of we wijzen het helemaal af. En op zo'n moment kan Nederland wel degelijk een vuist maken. En het Europese parlement is een nep parlement, hoewel ik er zelf in zit, wat liters koffie en thee er doorheen jaagt, wat maar zit te reutelen en zit te doen en allerlei resoluties en amendementen en voorstellen opstelt en denkt dat het heel wat is, maar het is gewoon helemaal niets. Want na zeven jaar wordt het afgeknald. De nationale lidstaten die hebben gelukkig nog steeds één keer in de zeven jaar het vetorecht. En ook elk jaar bij de begroting. We hebben net de begrotingsonderhandelingen voor 2013 achter de rug. Nederland heeft zich eindelijk voor het eerst eens behoorlijk hard opgesteld. Samen met Engeland en met Zweden, Oostenrijk en Finland. En je ziet dat aantal landen ook toenemen die dus om het jaar zeggen van wij zijn het gewoon behoorlijk zat. Nou, daar hebben ze een hele leuke oplossing voor in Europa. Dat is namelijk dat je als nationale staat geen moer meer over je begroting te vertellen hebt. Ja, nou, dat komt dus weer uit de koker van die commissie en het parlement. Wat gebeurt er? Die hobbelen daar weer vrolijk achter. Nou, god, wat een leuk plannetje. Want onder aanvoering dus van die federalisten zeggen ze, ja, gewoon die nationale lidstaten afschaffen. Straks mogen maar, er ook maar geen... Maar dat gaat gebeuren. Er mogen ook geen eurocritici meer in het Europees parlement komen. Die moeten we gewoon uitsluiten, die partijen. Ja, ze gaan iets over partijen zeggen. Welkom in de democratie die Europa heet. Nou, je hebt toch een beetje stellig de indruk dat er voor de vorm wat wordt tegengesput door onze minister-president. Maar het eigenlijk ook alweer zo'n geval dat je gelopen koers is. Dat voel ik. Ik weet niet hoor, misschien ga ik te Jan, ver, daarom maar... hebben we de PVV in de regering nodig. Ja. Ja, en dan zit je in de regering en dan stap je eruit. Ja. Nee, dat... We hebben nog even een checkvraag. Check de feiten. Ja. Mail van op echtjan@pound.tv van een zekere Bilal. En die zegt, volgens mij kost uit de euro stappen volgens onderzoek meer dan 50 miljard keiharde eurotjes. Is dat waar? Nee. Het kost het dan? Nee, dat zal veel minder zijn. Ja, wat dan? Pin me niet vast op de 5 miljard. Nee, maar... Dat is een groot laat ik de vraag anders beantwoorden. Je hebt 5 miljard speling, heb je. Ja, laat ik de vraag anders beantwoorden. Het kost ons veel meer als we erin blijven. Als ik zie dat de komende 7 jaar er 1000 miljard op de begroting staat. Dat is een biljoen. En we zijn nu aan het onderhandelen om er 200 miljard van af te schaven. Ja, ja. Heb je 800 miljoen? Ja. Of 800 miljard? Ja. Maar daar heeft Nederland een klein aandeeltje in. Ik ben ervan overtuigd, en dat weet ik ook. Maar goed, nogmaals, ik ben geen econoom. Ik ben slechts politicus. Ja. Ik ben ervan overtuigd, en dat is ook doorgerekend in het Lombard Street Review Report. En ook door andere internationale organisaties in Duitsland die zeggen, luister eens, als we eruit stappen, is het veel goedkoper. Lucas, 5 miljard mag je ernaast zitten. Hoeveel gaat het ons kosten om eruit te stappen? Echt, ik ga me niet vastpinnen op een miljard. Ik beantwoord die vraag. Nee, je hoeft helemaal niet vastgepind te worden op een miljard, want je hebt 5 miljard speling. Maar het is wel fijn als je zegt van we moeten eruit, want dat is goedkoper, dat je dan wel weet hoeveel goedkoper het is. Laat ik het zo zeggen, ik zal niet zeggen dat het goedkoop is. Het zal ons ook geld kosten, hè? Wat ik gezegd heb. Maar hoeveel denk je? Er komt een eindafrekening. Ik denk, als je het heel grofweg ziet, stel je voor dat we even die komende 7 jaar begroting nemen. We dragen per jaar 6 miljard af aan Brusselse. Keer 7. 42. Grofweg. Dat gaat het kosten. Dat zal de eindafrekening worden. En je zegt dat die 50 miljard een beetje overdreven is. Vooruit, 42 miljard. Het is 42 miljard. Dat is dus wat het ons ongeveer zou gaan kosten. Heel om eruit te stappen. Om eruit te stappen. Het lijkt wel best een beetje nogmaals, veel, toch? Nogmaals. Het zal veel goedkoper zijn om ermee te stoppen. En ik denk, als je ziet wat er nog aan gaat komen aan rekeningen in Spanje, Portugal, Griekenland, wat er nog allemaal moet gaan betalen. Ja. Nou, en de economie daarna, ik bedoel, oké, we doen het. 42 miljard zijn we klaar, kwijt, daaraan aan eruit stappen. En de economie krijgt daarna niet dusdanige knauw dat je er nog eens 100 miljard bij op kan tellen. Nee. Want dat blijft gewoon zoals het is, alleen dan met gulders. De handel gaat gewoon door de internationale transportsector. Geen enkel probleem met de wisselkoersen, dat hele verhaal. Daar geloof ik helemaal niks van. Nou goed, Lucas, beginnen we mee met goed in de gaten te houden dat ze onze poen niet verbrassen daar zo. Ja, dat lijkt me een heel goed idee. Daar zullen wij heel goed voor waken. Wij danken jou vreselijk hartelijk voor je komst en dankjewel dat je er was, Luthers. Ga je nu weer naar Brussel gelijk nu al? Nu? Nee, ik ga nu vanavond even naar huis, want ik wil vannacht ook nog wel even slapen en dan... ga ik morgen weer aan de slag. Hey, hoeveel pak je nou eigenlijk per maand daar? er wordt gezegd, dus met alle onkostenvergoeding zo'n 13 ruggies het maandje. Wil je het precies weten? Ja. Ik hou er... Ik betaal 52% belasting in Nederland. Ja, ja. Want daar word ik ook nog over afgerekend. Ik denk dat ik uiteindelijk zo'n 4,5 netto overhoud. Nee, dat valt ook wel mee. Ja. Wat een geld. Wij krijgen nog allerlei onkostenvergoedingen voor precies, ons kantoor. Die zijn lekker, hè? Daar houden wij 90% geven wij terug. Dus we behouden maar 10%. Je krijgt van €4.300 per maand om potloden en papier te kopen. Ja, ik zou je zeggen dat je beter in de commerciële sector kan zitten dan dat je Europarlementslid kan worden. Nou goed. Dat waren toch niet van. Dank je wel dat je was. Graag gedaan. Nou Jan, dan gaan we verder met onze echte Jan en de Vreemde. NOS-correspondent Jan Eikelboom namelijk is net bijna terug van een 2-weekse reis door Tunesië, Libië en Egypte. De hele Arabische lente afgejoekeld. Het is hoogste tijd om te informeren of het nog een beetje wil vlotten met die Arabische lente. Ja, maar hij zit nog even in Cairo. Goedenacht Jan! Ja, en een hele goede nacht collega's Jan. Dag Jan, hallo, Ink uit Cairo. Ja hoor, het ziet eruit dat de Egyptische kiezers in een kleine, nipte meerderheid ja hebben gezegd tegen de nieuwe grondwet van de heer Morsi. Hè? En de rest is woedend. Waarom eigenlijk? Want een grondwet is toch juist een goed? Ja, op zich is het natuurlijk goed dat er een grondwet komt. Alleen ongeveer de helft van de bevolking, iets minder dan de helft dus van de bevolking, is het helemaal niet eens met wat er in die grondwet staat. En dat gaat om een aantal punten. Om te beginnen, staat er in die grondwet dat Egypte een land blijft, want dat was al zo onder Mubarak, waarin de wetten geïnspireerd zijn op de sharia. Daarmee wordt het dus eigenlijk een islamitisch land, of blijft het een islamitisch land, terwijl heel veel revolutionairen nou juist hadden gehoopt dat ze door die revolutie, dat ze van dit land een democratie naar snit zouden maken met allerlei westerse normen en waarden. Bijvoorbeeld, in elk geval seculier, waar het gaat om vrouwenrechten. Nou ja, over die vrouwenrechten is een hoop te doen in de nieuwe grondwet. Mensenrechtenactivisten, daar wordt veel te weinig aandacht aan besteed. De positie van het leger. Het leger is, de positie is nog veel te sterk. Die houden veel te veel macht. En ook over de persvrijheid in de nieuwe grondwet zijn grote twijfels. Nou, heel veel mensen dachten natuurlijk met die Arabische lente van joepie de poepie, die komen de democratie aan. Maar ja, als je natuurlijk de moslimbroederschap op één zet, dan is er natuurlijk ook wel vraag om de sharia. Dat is dan uiteindelijk wel de uitkomst van de democratie. En dat is wel uiteindelijk wat de meerderheid van het volk in Egypte heeft beslist. Ja, want ik begrijp dat meeste in de steden is het meestal toch de mensen die het seculierder zien, in ieder geval moderner zien, die tegenstemmen in elk geval. En het platteland is grotendeels een Morsi-minded. Kun je me nou nog één keer uitleggen wat dan de geheimzinnige aantrekkingskracht van die islamisten of sharisten is voor weldenkende mensen? Want ik zie het niet zo. ik denk dat voor heel veel weldenkende mensen daar ook heel weinig aandachtingskracht vanuit gaat van de moslimbroeders. Maar voor de mensen op het platteland en voor de meerderheid van de Egyptenaren. Door Egyptenaren, het is natuurlijk toch gewoon een conservatief islamitisch land. En mensen die houden van de godsdienst, die houden van Allah. Ja, en die stemmen dus de moslimbroeders, die zien daar wel wat in. Tijdens die revolutie op het Tahrirplein waren natuurlijk ook moslimbroeders. Maar waren ook natuurlijk van die Facebook-jongens, van die moderne gasten die zeggen van... we willen verdikken nou een keer vrijheid. Ja, gaan die straks weer allemaal met tentjes op het Tahrirplein staan, denk je? Nou, sterker nog, ze staan op dit moment op het Tahrirplein. Ik kijk daarover uit. Het zijn er niet echt heel veel meer. Moet ik zeggen, het protest is een beetje verlopen en het heeft zich ook verplaatst. Maar ik zal even het raam... mijn hotel gaan we open doen. Kijk, je bent juist. Dan lopen nu naar buiten en dan zijn ze in de verte misschien nog te horen. Er worden wat toespraken gehouden. Dus dat gaat eigenlijk de hele nacht door. Tamelijk vervelend. Als je zoals ik in een hotel logeert aan de rand van het plein. Anders roep je even dat ze hun kop houden, Jan. Nou ja, heel veel mensen in Egypte die hebben ook iets van dit moet nou gewoon eens een keer ophouden met dat protest. Ja, je schreef vandaag een blogje schreef je erover, dat je ergens was geweest, dat je toch nog op het nippertje van je reis nog ergens een lichtpuntje zag in een dorp. Op de blog bij Nieuwsuur schreef je dat. Ja, klopt, ja, klopt. Hoe zat dat in elkaar? Het lichtpunt wat we hebben gezien eigenlijk, dat is dat de mensen wel hun stem hebben teruggekregen en voor hun rechten durven op te komen. We zijn in een dorpje geweest, daar waren ze al heel lang tevergeefs aan het proberen om een nieuwe weg te krijgen. En die weg die was heel erg belangrijk, omdat er nu een modderpad ligt. En als het regent, kan niemand daar overheen. En er zijn al mensen overleden, omdat ze niet naar het ziekenhuis konden gaan. Nou, die nieuwe weg die kregen ze maar niet. Toen hadden ze de revolutie gezien op het Tahrirplein. En toen zeiden ze tegen elkaar van, hé, dat kunnen wij ook doen. En toen zijn ze hun eigen revolutie begonnen. Is het hele dorp gaan hongerstaken. Zijn ze gestopt met belasting betalen. Hebben ze zich uiteindelijk zelfs onafhankelijk verklaard. Nou, dat heeft een heleboel media-aandacht opgeleverd. Politici zijn zich ermee gaan bemoeien. En toen wij van de week in het dorpje waren, toen zagen we inderdaad dat die nieuwe weg wordt aangelegd. En dat is natuurlijk hoe dan ook wel een positieve ontwikkeling. Dat mensen zeggen van, ja luister, dit laten we ons niet meer afnemen. Wij laten niet meer met ons zollen door de politici. En als de moslim, want in dat dorpje heel veel eenvoudige boeren en aanhangers van de moslimbroeders, maar die zeiden tegelijkertijd, als ze er een potje van maken, dan gaan we ze volgende keer gewoon wegstemmen, de moslimbroeders. Hoe groot is de kans dat het nu gewoon een soort Iran light daar gaat worden? Ik bedoel, hij heeft al een keer iets teruggetrokken, eventjes voor tijdelijk, hè, wat hem nog meer macht gaf, natuurlijk die Morsi. Maar is die mogelijkheid er dat het gewoon lekker een sharia-dictatuur wordt, waar niemand anders mag denken dan islam-minded? Die kans, die acht ik eerlijk gezegd niet heel erg groot. Want in de grondwet staat dat er ook andere godsdiensten op gelijk staan met de islam. En dan gaat het met name om het christendom en het jodendom. Er zijn ook wel wat joden in Egypte. Dus dat je helemaal niet anders mag denken, dat acht ik. En dat er dus echt een dictatuur wordt van de islam, dat kan ik me eigenlijk moeilijk voorstellen. Maar de christenen daar... Echte godsdienstvrijheid heb je niet. Want bij die drie godsdiensten blijft het dan ook. En bijvoorbeeld boeddhisten of de Baha'i of noem maar op, Hare Krishna. Dat blijft allemaal verboden in Egypte. Maar de kopten, de christenen, die hebben het toch heel erg zwaar, geloof ik. Ja, die maken zich ontzettend zorgen. En met reden ook, denk ik. Want regelmatig worden er aangevallen en platgebrand door woedende menigte. En daar wordt dan heel erg weinig tegen gedaan. En hebben ze trouwens op de Tahrirplein ook over Johannes de Bultrug? Nou, ik kan niet? Je melden dat er in Egypte vandaag over Johannes de Bultrug is gesproken. Ja, dat denk ik ook. Zelfs nog een kleine waken is geweest, of een avondwaken. Het zijn er ook hartstikke aardige mensen in Egypte. Zeg, je was ook wel niet erg vrolijk over de situatie in Tunesië en met name Libië, want jullie zijn rondwezen reizen. Je zei iets in de sfeer dat je wist dat het niet goed ging, maar dat de situatie eigenlijk nog je meest sombere verwachtingen overtrof. Wat bedoel je daarmee? Nou, met name Libië. Libië is echt, daar ben ik echt heel erg geschrokken van wat we daar aan hebben getroffen. Libië, dat is een Wild West land geworden, waar het recht van de sterkste geldt, waar gewapende milities nog steeds over straat lopen. Die zeggen dat ze de orde bewaken, maar die zijn in werkelijkheid bezig met mensen kidnappen en mensen bedreigen. En hele rare dingen hebben we daar gezien. Een ziekenhuis waar bijna alle dokters waren weggevlucht, omdat patiënten schietend daar een verhaal kwamen halen over de slechte behandeling. Oh ja. Een wapenmarkt op een parkeerplaats, gewoon in alle openbaarheid, allemaal auto's waaruit de kofferbak, Kalashnikovs, raketwerpers, noem het nog op, werden verkocht aan mensen waar wij naast stonden, pistolen aan het uitproberen waren door ermee te schieten. Libië is echt in een totale anarchie aan het vervallen. Nou, dat is niet zo mooi. Dan hebben we natuurlijk nog Syrië, waar het nog veel erger aan de hand is. Want Assad is nu ook skuts op zijn eigen bevolking aan het pleuren. Dat is denk ik wel tekenend voor de wanhoop van het regime. De manier waarop ze nu tekeer aan het gaan zijn tegen de oppositie. Want heel anders dan tekeer gaan, kun je dit ook niet doen met bommen op een vluchtelingenkamp werpen. Ik mag hopen dat dit de laatste stuiptrekkingen zijn van een regime. Nou, zelfs de Russen zeggen het nou, hè? En als hij nou weg is straks, wordt het vechten tot de laatste steen? Of smeren we hem met medeneming van alle miljoenen van het volk? Wat gaat hij doen, Assad? Ja, het is heel ingewikkeld om te vertellen wat hij gaat doen. Ik las laatst een artikel waarin de theorie werd verdedigd. Die vond het niet zo onlogisch dat Assad zelf ook geen kant meer op kan. Ik bedoel, de kring om hem weet dat als Assad weg is, als hij valt, dat zij zullen worden meegesleurd in zijn val. En ze zullen alles doen om dat te voorkomen. Dus Assad, als hij al weg zou willen, dan is het de vraag hoe zou hij dat moeten doen? Moet hij zijn huis uit? Daar staat iemand van de beveiliging. Naar een vliegveld rijden en dan opstappen. Het zou wel eens heel goed kunnen zijn dat Assad het zelf ook niet meer voor het zeggen heeft. Nou ja, de Alawieten, dat zijn natuurlijk de groepen waar hij op bouwt. Hè? Dat is en nog wat van die clubpies. Dat is toch 20% van de bevolking die dan eigenlijk tot het laatste snik gaat vechten. Ja, dus het is niet zomaar even afgelopen. Nee, en die bevolkingsgroep die realiseert zich dat ze met de rug tegen de muur staan. Want die hebben ook gezien hoe de rebellen omgaan met gevangenen. En hoe ook de rebellen, dat zijn ook geen engelen. En die martelen ook en die onthoofden tegenstanders en noem maar op. En de Alawieten die zijn doodsbang dat zij uiteindelijk dat hen de rekening zal worden gepresenteerd. En die zullen inderdaad voor een groot deel tot de laatste snik proberen dit regime in stand te houden. Ja, want mocht Assad, weet ik veel, in Moskou mogen komen wonen van Poetin, wat dan ook, dan is het probleem eigenlijk nog niet eens opgelost. Want ja, dan zitten je nog met die miljoenen Alawieten. Nou ja, ik denk dat de problemen dan pas echt goed gaan beginnen. Want je hebt natuurlijk de enorme tegenstellingen tussen alle bevolkingsgroepen in Syrië. Want je hebt de Alawieten, je hebt de Soenieten, je hebt de Christenen, je hebt de Druzen. Die allemaal een eigen belang hebben. De Koerden die weer een eigen staat willen hebben. Ja. Er lopen allemaal extreme groepen uit het buitenland, de jihadisten ook nog eens een keer doorheen. Ik bedoel, de echte puinhoop zou wel eens na de val van Assad kunnen ontstaan. Nou, lekker dan, hè. Tjonge, nou, jongen. We hebben tenminste volgende keer wat te bespreken, Jan. Nou, het zou wel een keer leuk zijn als het een beetje vrolijkheid uit dat gebied kwam, hè? Ja, maar dat is aan de andere kant voor mij weer een stuk minder te doen. Dus, ja, dat is ook wel waar. En aan de andere kant hebben we in Nederland alleen maar een bultrug te doen. Dus ja, nou ja, goed. Nee, hier valt het allemaal mee. En Leona heeft de Voice of Holland gewonnen. Wie? Leona. Oh, dat weet ik niet. Nou. Oké. Okay. Jan, mag ik je ontzettend bedanken voor je update en je succes wensen daar in Cairo. Ja, dank je. Een veilige reis naar huis. En slaap lekker, hè? Ondanks dat geschreeuw van al die gasten op dat plein. Ja, nee. Nog één nachtje, dus morgen weer een beetje peterselie in je oren en ben je zo weer thuis. Tot de volgende keer. Okay. Dank je, Jan. Dag. Dag, Jan Eikman. Nou, een kerstjingle. Hier valt echt mijn pik vanuit mijn pijp. Echt waar? Ik vind het leuk. Echt? Ja. Ik heb helemaal niks met die kerst en de geleuter dan. Nou ja, goed. Supergezellig. Als er iemand al zijn hele leven op de razende bol ligt bij te komen, is het toch onze Martin wel. Afgelopen woensdag was het 12-12-12. En menig idioot meende dat dit nou een prima aanleiding was om te trouwen. Hoe zielig is dat? Ja, dat staat zo leuk in ons trouwboekje. Daar kijk je godverdomme twee keer in je leven in. Op die dag van trouwen en wanneer je eindelijk van die klote wijf kan scheiden. En daarbij was dat geen bijzondere dag, dat 12-12-12. Omdat een of andere idioot ooit bedacht heeft om te gaan tellen, omdat die Jezus geboren zou zijn op die 0-0-0, betekent het niet dat het wat voorstelt. Want voor diezelfde geld waren we niet vanaf toen gaan tellen. En dan is die 12-12-12 van je helemaal geen ene hol aan, want die bestaat dan niet. Wat een troerig bestaan heb je om leuk te gaan doen met zo'n datum. Een zielige bedoeling, dat was het. Weet je wat een goede datum is? 21-12-12. Die dag dat die wereld vergaat volgens die Maya's. Natuurlijk is het groots en meeslepend gelul. Maar wat maakt dat uit? Ik ben al dagen die vrouwtjes aan het vertellen dat het bijna afgelopen is. En dat ze tot het einde moeten genieten. En als Martin iets kan, is het die meisjes wel laten genieten. Nog een paar dagen, vrienden, want het werkt echt. En ze doen dingen die ze nooit zouden durven als ze wisten dat op 22-12-12 die aardkloot nog steeds zijn rondjes draait. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Wat voor dag is het vandaag? Ach, wat maakt het ook uit. Het is elke dag die dag om eens flink achter die poosjes aan te jagen. Nu de rol van GroenLinks in de landelijke politiek is uitgespeeld, komt de partij eindelijk weer toe aan waar ze voor is opgericht. Wat is er, Jan? Ik vond Martin een beetje een rare stem hebben. Weet je wat het nou ontzettend jammer is? Nou? Dat ik echt midden in een vurig voorleessessie zit. Weet je wat? We bellen even met Lisbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor de Groenen. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Lisbeth van Tongeren van GroenLinks. Ja, het is heel koud, maar een hele goede nacht. Dan mevrouw van Tongeren, gaat het goed met u? Het gaat hartstikke goed met mij. Gaat niet zo goed met Johannes, hè? Nou, als je dood bent, gaat het niet zo goed meer met je, nee. Nou, je weet maar nooit. Misschien hebben walvissen ook wel een ziel. Dan is je hartstikke gelukkig aan die walvis helemaal poort nu. Ja, met 72 kleine walvismaagjes. Ja, je weet het toch allemaal niet. Nou goed, het is wel zielig, maar hè? Welk dier dan ook 2 dagen bezig is om langzaam te stikken. Ja, dat vind ik toch wel een vrij ellendig proces, ja. Weet je wat ik niet helemaal begreep, mevrouw Vertongeren? Kijk, dat toen op een gegeven moment bekend werd dat Johannes niet meer los zou komen en zou sterven. Dat ze die gozer dan niet in één keer naar de eeuwige jachtvelden schieten. Wat ik bedoel, is toch echt treurig om iemand zo te laten lijden. Ook dat al ben je een bultrug. Nou, ik ben het toevallig helemaal met de echte Janne eens. Hè? Ja, of gewoon een harpoen in zijn kop. Of zorgen dat je dat beest echt naar volle zee krijgt. Zolang die nog sterk genoeg is. Maar dit gesol daar tussenin, daar begrijp ik werkelijk niks van. Dat is jammer, want ik wou net vragen, hoe kan dat nou? Wat? Nee, daar, Lisbeth Vertongeren zegt net dat ze er niks van begrijpt. Ik had juist gehoopt dat zij ons kon uitleggen hoe dat in ambtelijk Nederland dan in elkaar zit, zodat dat kan gebeuren. Ah, dat, ja. Hoe kan dat nou? Ik vermoed dat het sleutelwoord inderdaad ambtelijk is. Dat er weinig ervaring is met wat doe je met een aangespoelde walvis die nog leeft. Hè? Een dode walvis, dat kennen we. Daar halen we het skelet uit en dat gaat naar naturalis. Ja. Maar een levende, dat gebeurt eigenlijk nooit in Nederland. We kunnen er dus ook niks mee. Dus het is een beetje, ja, dierenartsen krabben zich achter de oren en denken een spuitje. Nou ja, het is een van de frequente twitteraars, die Stuart van der Linden, had direct al een stukje dat niet lukt bij walvissen die langer zijn dan een meter of 7. En Johannes was echt een flink uit de kluit gewassen bultrug. Joekel van een bultrug. Maar hij is gewoon eigenlijk te zwaar om terug te trekken. Op zee te rukken, zeg maar. Ze zijn als je eraan gaat trekken, dan gaan ze intern stuk. En ze gaan dus ook dood aan het gewicht wat ze langzaam beurt. Ja, ja. Langzaam worden die longen worden dichtgedraaid. Maar het is dus per definitie onmogelijk om zo'n beetje. Want ik bedoel, er waren boten en helikopters. Nee, er is van alles te doen. Wat men op een normaal strand, als je niet die hele geulentoestand hebt, is voor de walvis 1 geul graven, zodat er meer water komt. En dan op het hoogwater, want dan drijft die bijna. Een klein zetje drijft die. En dan hoppa. Ik had op YouTube een filmpje gezien, Jan. In Australië, daar hebben ze dat dus wel gedaan. Ook zo'n joekel van een beest. Op het strand, inderdaad. En dan een leuk soort korsetje onder zijn vinnen. Wachten op hoogwater, geultje graven, dijkje achter hem. Maar waarom doen we dat dan niet? Waarom hebben we dat niet gedaan dan? Ja. Ja, we hebben het geprobeerd met een net blijkbaar, maar dat net was niet sterk genoeg. En we hebben in dat waddengebied natuurlijk heel veel rare geulen. Dus iets grotere boten of iets groter, even die grote gravers, die kunnen er niet bij komen. Ja, toen was dat bedacht van hij is nu toch al te ziek en te vermoeid en al half gewurgd. Dus een spuitje. En die dierenartsen zullen dat vast naar eer en geweten gedaan hebben. Maar zo krijg je een walvis dus niet in 1 keer zo humaan mogelijk dood. Nee. Hadden we geen Japanse boot in de buurt soms? Nou, wie weet het meest hoe dat hoort. Zeggen, dat doen ze met koeien ook, als die doodgemaakt worden. Een pin door de hersenen of een harpoen in de hersenen. Het klinkt vreselijk bloedig, maar dan is zo'n dier... Ja, dat is wel verklaard. Het leek ons ook logisch. Maar daarbij, was ook de marine was ook aanwezig. Die hebben toch ook kanonnen, zou je zeggen? Dat je van Johannes eventjes een kanonkogel door zijn bakken zijn knald, dan is het ook klaar. Maar ja, ik zou zeggen dat we in Nederland dus gewoon echt een keer iets fatsoenlijks moeten hebben. Wat doen wij met wilde dieren die hier aankomen? Hè? Want... Zit u toevallig op Texel of op de razende bol? Nee, niet zo lang geleden hier in Amsterdam fietste ik met een vriend van mij over de Amstelbrug en er stond een zwaan midden op de brug. Nee toch? Levensgevaarlijk dier, ja. Wild dier komt hier aan, staat tussen het verkeer. Nou, iedereen staat een beetje te kijken, maar niemand doet wat. Nee. Ja, bij de fiets aan de kant gezet. Oh. Die vriend van mij was toevallig bioloog. Oh. En wij zijn heel langzaam achter dat beest wat lawaai gemaakt, het andere verkeer zag. En opeens ging iedereen helpen. Ja. En je moet ergens beginnen van wat doe je dan? Nou, gewoon langzaam met z'n allen achter dat beest. Mooi verhaal. En een opening maken naar het water toe. Ja. Nou, zwaan naar de kant. Precies. Iemand moet beginnen. Maar mevrouw Vertongen heeft dus een zwaan gered. Ja. En had die zwaan ook een naam? Dat kunnen we vanavond doen. Misschien kunnen we de echte Janne prijs vragen voor de naam van de Amstelzwaan. De Amstelzwaan, ja, misschien wel. Nee, maar wat ik ook zo grappig vind, hè, dat is ook zo Nederlands, hè. Dan spoelt zo'n beest aan. Ja, dat kan. Hij heeft zelf een foutje gemaakt met navigeren. Misschien had hij er gewoon geen zin meer in. Dat hij dacht, misschien was heel ziek. Ziek. Of dat hij denkt, laat mij lekker, alsjeblieft lekker afrotten. Doei. Maar dat we hem dan een naam geven, dus de personificatie van een beest. En dat we dan een stille tocht gaan houden als hij doodgaat. Het is toch om te janken. Nou, die stille tocht, dat bestaat volgens mij alleen op Twitter. Ik vind het niet om te janken dat mensen compassie hebben met dieren die lijden. Nee. Ik vind dat alleen maar een heel fijn teken van beschaving. Dat je dan of zegt, of humaan zo snel mogelijk zorgen dat het beest sterft. Ja. Of kijken of er nog wat te redden valt. Nou. En dieren die echt... blijkbaar kan dat wel 48 uur duren voor zo'n beest langzaam uit zichzelf stikt. Om daar gewoon bij te blijven staan, kijken, foto's nemen. Nou, dat vind ik nou net weer niet zo prettig. Wat vond u nou van die Marianne Thieme, die dan met een bootje daarheen gaat varen en dan, ik heb het niet gered en weer terug moet varen. Ik vond het een beetje theatraal, hoor. Ja, nou ja, er was een klein Twittercontact ook met Diederik Samson. In zo'n klein rubber bootje, met die windkracht, dat was 6 boven 4. Ja, dan doe je niet zo gek veel met een walvis van hoeveel ton was dat beest? Ik weet het niet, maar erg veel ton. Nou, ik vind het allemaal van, kijk mij nou even, vond ik het een beetje. Zeg. Ja, Marianne die komt heel veel voor de dieren op. Ja, dat weet ik wel. Marianne, ik denk dat Marianne echt nog, ik zou zichzelf nog opgeofferd voor Johannes. Ja, maar je gaat met een rubber bootje erheen varen, dat kan je wel doen, maar dat helpt. Het is toch een beetje wanhoopsdingetje. Zeg, mag ik het even over serieus dingen hebben? Lisbeth van Tongeren. De nucleaire veiligheid van Nederland is absoluut onder de maat. Wat gaat er gebeuren met ons? Nou, als we mazzel hebben, dus niks. Hè? Want de kans op een nucleaire ramp is gelukkig hartstikke klein. Oh, mooi. Hè, maar dat was in Japan ook zo. Ja. Dat was precies. Amerika bij de Three Mile Island zo. Ja, precies. Dat was ook zo bij Tsjernobyl. Hele kleine kans. Maar toch. Nou, als het misgaat, dan zijn wij daar in Nederland gewoon niet goed genoeg op voorbereid. En hoe zijn wij daar niet op voorbereid? Is er een specifieke dreiging waar we niet op zijn voorbereid? Tsunamis, terroristen, achterstallig onderhoud? Of oefenen we gewoon? Wat is er aan de hand? Nou, we hebben een aantal van die centrales in België staan die om de haven... Die zijn voor de Belgen, hè? Van de Belgen. Maar gek genoeg, de radioactieve straling die is niet zo grensgevoelig. En als het daar in het water komt, die rivieren, die stromen toevallig wijs onze kant op. Dus, oude, wat slecht onderhouden, bejaarde centrales in België, waarvan er nu 1 al een hele tijd dicht ligt vanwege problemen, onderen ze nu en dan dichtgaan. Dan zou je denken, die ding staat er al 30 jaar. Zou er eens ooit over de grens gebeld zijn tussen Limburg en België? Van, jongens, stel er iets gebeurt, zullen we dat eens een beetje afstemmen? Nou, blijkt niet het geval te zijn. Oh, dus als er iets gebeurt in België, dan houdt het niet op bij de grens? Hoor, merk ik nu opeens. Gemeen, dat verwacht ik toch ook niet. Ja, weer zo'n nadeel van Europa. Nou, maar dat ding staat er dus al 30 jaar. Waar komt de ophef ineens vandaan, mevrouw Van Tongeren? Nou, de ophef is natuurlijk weer opnieuw begonnen naar Fukushima. Waar ook tegen de Japanse Lisbeth van Tongeren gezegd is van... Nee joh, we hebben alles perfect op orde hier. We oefenen ons surf. Onze kerncentrale is er een Japanse Lisbeth van Tongeren? Iemand van Groenland. En hoe heet ze dan? Yangajicha heet ze. Nee, geen idee. Bluff, ja, zie je wel. Even wachten, nee, maar wacht eventjes. Ja, gooi me maar in, ja, hoor. Nee, maar er is serieus een Japanse parlementariër die heeft gewaarschuwd dat er een tsunami kan zijn van die, ja, afmeting en dat die kerncentrales in problemen komen. Ja, dat was eigenlijk aan voor dat het gebeurde, hè? Maar hij mag erin. Lang voordat het, ja, gebeurde en die werd door iedereen uitgelachen. Dan, wat is er goed dan? Dames en heren, jongens en meisjes, zegt hij al aan de luisteraar. Het is niet te geloven, maar Liesbeth van Tingeren... Vertingeren. Nog één keer dan nog. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt hij aan de luisteraar. Het is niet te geloven, maar Liesbeth van Tingeren van GroenLinks... die deed net een hele grote grap. Ja, dat vond ik eigenlijk wel eens goed. Nou. Verder daarover. Er is, Jan, om even bijpraten weer. Er is, oh, dit ik er is, al. Er is dat is een Japanse gericht. Er is een groene links Japanse. En is dat Japanse Liesbeth van Tongeren? Is toch geinig? Ja, is heel geinig. Ja, is leuk. En, super. En, nee, super. Ah, jullie begrijpen hem en je vindt hem leuk. Nou, nee, ja, absoluut. En daarom. Ja, ja, ja. Nee, daarom. Ja. Dat Liesbeth van Tongeren heeft, ja, humor. Dat is toch een scoop? Ja, ja, ja. Het verbaast mij nou weer helemaal niks. Echt niet. Maar goed, dus. Nou, die waarschuwde dus en die werd net zo hard uitgelachen en niet serieus genomen als mij van tijd tot tijd overkomt hier. Ach, nou niet door ons hoor. Nee, maar bijvoorbeeld een simpel voorbeeldje, jodiumpillen. Er, ja, komt zo'n wolk radioactief materiaal overheen. Ja. Een van de dingen die heel goed helpt, is een jodiumpil slikken. Oh. Nou, mogen jullie raden, echte Janne, waar die jodiumpillen in Nederland liggen? Ik weet het, de razende bol. Ja, nou, ze hadden net zo goed op de razende bol kunnen liggen. Want waar liggen ze? Zoetermeer. Is dat, ja, Zoetermeer. Zoetermeer. En wat is het probleem dan? Waar liggen onze kerncentrales? Die in Wosselen en Petten. Precies. En, ja, ook vlak over de grens bij Duitsland. Dus en België, Twente, die oude, ja. Heeft de burgemeester van Dinkelland tenminste georganiseerd dat hij jodiumpillen heeft. Oh. In Limburg, hey, oh, zijn ze al 4 jaar aan het praten over waar zullen we die dingen neerleggen. Ja, want die moet je wel veilig opbergen, die jodiumpillen natuurlijk. Precies, dus, ja, dan kan je ze beter in Zoetermeer laten. Ja. Nee, maar dit is een klein voorbeeld van hoe dat dus niet op orde is in Nederland. Die centrales staan er 30 jaar. We hebben het nog niet eens voor elkaar gekregen om een container vol jodiumpillen op het vliegveld in, hè, bij Maastricht neer te zetten. Schotten zei het. Wat gaat u eraan doen? Nou ja, wat een parlementariër kan doen. Ik blijf vragen stellen, ik blijf het in debat brengen. En ik praat er zo nu dan op radio over. En dan gaat er soms weer een heel klein stapje vooruit. En dan denk je van, nou ja, mooi, weer een nuttige dag werk gedaan. Ongelooflijk, hè, dit. Ik vind het wel ongelooflijk. Nee, maar het is, kijk maar, luister, ik... Kijk, wij kunnen hier, wij hebben geen tsunami-dreiging. Hè? Dus die Japanse Liesbeth van Tongeren, die had een puntje. En de Nederlandse Liesbeth van Tongeren heeft een iets kleiner puntje, omdat we hier geen tsunamis hebben. Alleen, wel Belgen. Stel nou dat er iets gebeurt, is het toch verdikken wel handig om even een paar van die pillen in de buurt te hebben. Wat is dat nou, zeg? Wat is het nou weer voor raar gedoe? Ja, en dat is niet duur, niet moeilijk. En je hoeft het maar één keer te regelen. Want als die dingen er eenmaal liggen, ja, dan liggen ze kant en klaar. Nee, maar kan je kijken, ligt het er allemaal nog? Kunnen we er nog bij? Hebben we de sleutel nog? Ja, ja, okay, stel nou, check, bij Borselen is het er. Komt zo'n wolk eruit. Je neemt een jodiumpil. Is er dan niks meer aan het handje? Nee, maar het helpt wat. Terwijl je uit de voeten maakt. Het helpt tegen schildklierkanker. Dat is een van de dingen die vooral kinderen veel krijgen. Nadat er te veel radioactieve straling komt, dat slaat neer in die schildklier. Slik je een heleboel jodium, dan zitten die plekken waar anders dat materiaal zich zou hechten, die zitten allemaal vol, omdat er jodium dan in die schildklier zit. Dat wist jij niet, hè? Nee, dat wist. Daarom vragen we ook niet meer, toch? Ja, ook, nee, dat is een deskundige vrouw. Zeg, er is nog iets anders aan de hand, wat je hebt gedaan deze week. Het schijnt dat je wilt dat gemeentes hun eigen wiet gaan telen. Dat is toch hartstikke illegaal. Ja, en daarom wil ik dus juist graag dat. En wij volgen altijd de Verenigde Staten in allerlei trends. Dus de war on drugs hebben we van Nixon geërfd. En daar zijn we nog steeds hard mee bezig. Maar de Amerikanen, die zijn er al lang overheen en mee opgehouden. Twee Amerikaanse staten. Ik wil dat zeggen, van de 51. Precies. 52, excuseer Jan. Ja, maar het was altijd het land van, oeh, als je allemaal naar drugs wees, dan was eigenlijk, nou, dat was zo onvoorstelbaar slecht, drugs, oeh, schrikbeeld. Zeg maar, Elisabeth. Obama van, hè, als staten dat willen legaliseren, ga ik er niet voor liggen. Ondertussen hier in Nederland opstelten. Aan de voordeur mag je verkopen in een koffieshop. Aan de achterdeur mag je niet inkomen. Je ziet maar hoe je aan je wiet komt. Nee, maar aan de andere kant, we kunnen nu al niet eens met z'n allen een bultrug vlot trekken. Laat staan als we allemaal stoned zijn straks. Misschien gaat het een stuk beter, omdat wel een gedeelte van de mensen zich er niet mee bemoeit. Ja, dat en is waar. Een aantal mensen die er verstand van heeft, die dan niet zo geïnteresseerd zijn in wiet, gaan gewoon doen wat nodig is om hem of te laten sterven of vlot te trekken. Of hadden we hem niet een beetje, een vriendin van moeder die ging ook dood en die zat aan de hash op een gegeven moment, omdat dat dan relaxter was. Als pijnstiller. Hadden we niet een hele grote stick moeten draaien voor Johannes? Een joint voor Johannes. En dan in dat gat in zijn kop zo in één keer zo'n enorme joint van een meter of vier zo pop en appetee. Dan gaat Johannes helemaal groovy de poofy niet? Nee, ik geloof niet dat we deze twee thema's heel, heel goed kunnen mengen. Nee, we dachten soepel een bruggetje te maken, maar Ik zie het bruggetje even niet. Nee, maar dit is dus gewoon, het scheelt geld, scheelt politiecapaciteit. Je hebt niet meer van die huurhuizen die de hens ingaan omdat er een illegale wietplantage in zit. En ik vroeg dat ook in het debat van wat komt. Nee, je loopt in. Misschien kunnen jullie daarop antwoorden. Je loopt in een smal steegje. Ja. Naar mijn CDA-collega. Er komt een horde voetbalsupporters aan. Van het team wat jij niet support. Nee. Nou, heb je nou liever dat die half dronken zijn of dat die stoned zijn? Waarschijnlijk zijn ze het allebei hoor, trouwens. Maar, Wat doet die CDA eigenlijk in dat steegje? Wat een vuile viespeuk. Komt hij daar voor de meisjes? Dan weet ik wel wie Roet zit, hoor. Ja, die komt voor de meisjes in het steegje. Altijd die jongens. Maar is liever dronken voetbalsupporters dan voetbalsupporters die stank zijn. Maar het verschil is dat die na wiet je niet in elkaar slaan en na drank wel? Probeert hij dat te suggereren? Een lievere druk. Precies. Okay. Dat is precies wat hij wil zeggen. Okay. Precies. Ja, dat is wel waar, want je wordt natuurlijk een beetje mellow van wiet. Ik word misselijk van wiet. Ja, sommigen worden misselijk, anderen worden sloom of giechelig, maar niet agressief. Nee, dat is waar. Nee, dat is misschien is dat wel een heel goed idee om dat in het drinkwater te doen. Misschien kijken we weer niet ver genoeg. Goed. Maar, mevrouw Vertongen, ik vond het een verhelderend gesprek. Nou, hartstikke leuk ook. We hebben verschillende thema's. Met Johannes de Wiet. Ja, en met onze we zijn gewoon weer een stuk verder. En u heeft een hartstikke grote mop gemaakt. Super bedankt. Ja, ontzettend bedankt. En slaap lekker. Dat rustig. Okay, en succes met het redden van het land, morgen weer. Hè? Ja, dankjewel. Oké, dag mevrouw Vertongeren. Dag. Het Haags geluid. De liefdespanter ziet een dubieus patroon in het handelen van Rutte 2. Dagboek van de liefdespanter. Vorige week plofte bij ons een brief van de Belastingdienst op de mat. Altijd reden voor grote zorg, want blauwe brieven met goede tijding zijn zeldzaam. En slecht nieuws is vaak bijzonder slecht nieuws dat altijd onverwacht en ongelegen komt. Deze keer was geen uitzondering. De Belastingdienst deelde ons beleefd mede dat vanaf 1 januari 2013 de toeslag kinderopvang tot voor kort nog ruim €300 per maand op nul zou worden gesteld. En als we vragen hadden, konden we terecht op Mijn Toeslagen, een gepersonaliseerde webpagina in zaken de belastingtrubbels van de familie Heemskerk al hier. Maar zover hoefden we niet te zoeken, al op de homepage Toeslagen werd de toedracht duidelijk. De regering gaat minder bijdragen in de kosten van kinderopvang. En in de kosten van huur en de kosten van zorg trouwens. En wij sterke schouders zijn de lul. Een diepe neerslachtigheid maakte zich meester van huize Heemskerk en er werd een aanvang gemaakt met de zoektocht naar betaalbare alternatieven voor de buitenschoolse opvang. En toen was het ineens maandag en was op de radio het nieuws dat bij de behandeling van de voornemens van het ministerie van Sociale Zaken de voltallige oppositie en de regeringspartijen PvdA en VVD dwars voor de afbraak van de toeslag kinderopvang zouden gaan liggen. Er moest wel ergens geld worden gevonden, maar dat leek met verenigde krachten geen probleem. Nou, wel dus. Want zonder met de ogen te knipperen informeerde de socialistische minister Asscher het verzamelde parlement dat van terugdraaien geen sprake kon zijn, althans niet in 2013, want de Belastingdienst had de brieven al verstuurd en men kon niet aan de gang blijven. Een kunstje dat de bewindsman een dag later nog eens dunnetjes overdeed bij het debat over de WW, waar de oppositie ook nog aan dacht te sleutelen. Ook daar kreeg men nul op het rekest, tenzij de werknemer misschien aan zijn eigen werkloosheidsverzekering wilde meebetalen. Zacht van buiten, hard van binnen, keihard van binnen. Zo ontpopt zich de duivelse coalitie van VVD en PvdA, ogenschijnlijk open voor overleg. In werkelijkheid kille technocraten met enkel oog voor de staatskas en maling aan de hardwerkende burger, de kwakkelende economie en het parlement. Het is een droeve dag dat we dit moeten vaststellen. We kunnen enkel hopen dat deze Titanic snel op een ijsberg van eigen makelij loopt. Liefst voor het te laat is. Dagboek van de liefdespanter. Ja, ja. Jongen, jongen, dat is een mooi stukje tekst, Jan. Nou. Je kan nu gratis bellen naar 0800-121 om je mening te geven over de stelling van vanavond. En die stelling is... Een stille tocht voor een aangespoelde bultrog is om te janken. Zo is het maar net. Weet je dat komt te janken? Is gillende keukenmeid, lawinepijlen en miljarden klappers voor de deur van de Chinees. De jaarwisseling allemaal komt eraan en het is altijd slecht nieuws voor Vicky en de Poes, de marmot en het konijn, gesteld dat de laatste de crisiskerst heeft overleefd. Maar wij kunnen iemand die kan helpen, we namelijk bellen even met dierenfluisteraarster Bernice Munt, schrijfster van onder meer High Five met je konijn. En goedenacht Bernice! En goedenacht Peren. Goedenacht Bernice, laten we gelijk beginnen met het grootste dierenleed van de afgelopen 55 jaar. Zielig hè, van die Johannes. Ja, het is echt verschrikkelijk wat er is gebeurd. Maar ja, ik ben dierentrainer, dus ik kan daar niet heel veel over zeggen, zeg maar. Waarom niet? Omdat ik dierentrainer ben en geen marinebioloog of iets dergelijks. Nee, maar iedereen heeft een mening over Johannes. Maar dat is dus iets waar ik niet zo voorstander van ben. Omdat je gewoon niet weet welke organisaties er nu gelijk hebben en niet. Maar omdat u ook dierenverluisteraar bent, dan vroegen wij ons af, omdat die bultrug natuurlijk veel stress had tijdens het sterven, of u misschien wat dan in zijn oor had kunnen verluisteren om hem wat rustiger te maken. Nee, ik ben geen dierenfluisteraar. Ik train dieren, ik ben gedragstherapeut en ik fluister niet. Nou, dat is een hele geruststelling. Nou, dan wij ook niet vanavond. Ja, nee, nou goed, het ging er eigenlijk natuurlijk om dat binnenkort komt de oude nieuwe er weer aan. Hè? Ja. En dat is natuurlijk al verschrikkelijk voor Vicky en de Poes. Nou. En wat moeten we doen met Conan? Zetten we die op zolder en met een krat water en een bak en een krant? Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Dat hangt er helemaal af hoe het dier onder vuurwerk en dergelijke is. Nou, een dier die heel erg bang is voor vuurwerk. Laten we daar mee beginnen. Ja, Conan is hartstikke bang voor vuurwerk. Ja, en trillen, piest op de bank, begint tegen je aan te kruwelen, dat soort werk. Dat je echt denkt, zo'n grote hond, stel je niet zo aan. Ja, maar nee, maar gewoon, zo'n hond. Ik begrijp het, maar dan ben je eigenlijk nu te laat. Je kan nu eigenlijk niet meer gaan trainen om te zorgen dat het dier niet meer bang is voor oud en nieuw. Dus nu al niet meer? Nee, dat heeft geen nut meer. Daar ben je echt wel even mee bezig. Stel nou dat het nu september was. Hoe hadden we dat dan kunnen doen? Dan zijn er veel mogelijkheden. Een van de dingen wat je kan gaan doen is bijvoorbeeld met vuurwerk-cd's gaan werken. Oh ja! Daar staan geluiden op. Dan kun je een dier langzamer aan laten wennen. Maar vuurwerk bestaat natuurlijk veel meer dan alleen de knallen. Nou, dat dacht ik wel, ja. Flitsen. Je hebt te knallen. Ja, maar dan, dus dan heb je een vuurwerk-cd met knallen en maar omdat nou... Kan ik niet af en toe lenen of zo bij klanten? Ja, geen enkel probleem. Jan is te huren. Ja, voor een licht... Oké, daar is vuurwerk. Maar om vanaf september deze cd op te zetten is ook niet helemaal goed voor jezelf, toch? Hoe doe je dat dan? Kleine stukjes, af en toe heel zacht aanzitten en steeds langzaam iets harder. Oh, ik dacht dat je dat Conan dan lekker op de bank staat, dat je een plotseling de cd aanzetten en dan zegt... Zoiets. Nee, je moet hem niet laten schrikken. Niet laten schrikken. Het moet lijken, hij moet denken dat net zoals wij nu doen, dat het doodnormaal is dat je vuurwerk hoort. Heel goed. Ja, dat is al gezellig, hè, vuurwerk. Ja, heerlijk, hè. En moet je ook lichtflitsen even doen? Zet je de lamp aan en uit. Ja, dat is wel handig om dat apart te oefenen. Hoe doe je dat? Je kan bijvoorbeeld gewoon een camera gebruiken of iets dergelijks. En dan doe je zo even midden in zijn bekkie en dat hij daaraan wint. Ja, en dan heb je kans dat hij daar aan wint. Daarnaast kun je natuurlijk veel meer doen. Je kan de gordijnen dicht doen. Ik word er bloednerveus van, echt waar. Ik moet ook in therapie. Ik kan er echt niet tegen. De gordijnen open en dicht, zou je dat nou? Nou, ik zou ze dicht doen. De gordijnen dicht en dan met je televisietoestel, met je videocamera een beetje flits maken. En het cd'tje opzetten. En hoe vaak moet je dat per week doen dan? Ja, dat hangt er helemaal vanaf hoe diep die angst is en dergelijke. Er bestaan nog veel meer mogelijkheden. Ik werk zelf met een bepaalde techniek waarbij ik ga leren wat easy en alert betekent. Wat zegt u? Ja, dat bedoel ik. Wat easy en alert betekent? Ja, wat is dat dan? Easy betekent rustig, alert betekent niet rustig. Ah, en dat kun je gaan oefenen eerst in andere situaties dan met vuurwerk. Oh ja. En dan kun je dus dat ook aan vuurwerkgeluiden gaan precies, opnemen. Precies, dat Conan een soort van een Pavlov-reactie heeft op het woord easy. Dus wat er ook aan de hand is, hij denkt easy, dan is het goed, dan word ik rustig. Zoiets. Dat zou mooi zijn, ja. Wie is Conan eigenlijk? Dat is de hond waar we het over hebben de hele tijd, Jan. Ja, maar jij hebt toch helemaal geen hond? Nee. Oh, dat is een... Ik vind het een typische hond. Het vuurwerk is afgelopen. Typische hond. Wat een rust, hè? Wat een heerlijkheid. Oh, ja, er is helemaal niet in paniek geweest. Nee, Martin Gauss hadden we laatst in de uitzending. En Martin legde ons uit dat wij allemaal, wij mannen allemaal hondenmannetjes zijn eigenlijk. Maar wat hij ook zei, is dat je dieren niet moet straffen, maar liefhebben. Vindt u dat nou ook? Ja, daar ben ik heel groot voorstander van. Oh, gelukkig. Want je hebt dus die engert met die witte tanden. Die Cesar Milano. Ja, die engert en die trekt altijd zijn hond uit elkaar. Ja, vind je het gek dat hij gaat luisteren op een gegeven moment? Vindt u dat nou ook zo'n vervelende kwast? Laten we het zo zeggen, Cesar Milan heeft zijn eigen methodes. Ik werk met andere methodes. Ja, ik ken ook iemand uit het verleden die had ook zijn eigen methodes. Dat was ook niet best. Heel knap je de oorlog hierbij weet te halen, Jan. Dat vind ik echt... Dat is heel apart. Dus ik moet eerlijk zeggen, dat is toch wel... Verder dan dit van de oorlog ben je nog nooit verwijderd geweest. Stel nou dat ik een hond heb hè, die heel kwaad is en chagrijnig en de krant verscheurt en vervelend is tegen de kinderen. Is die dan nog te redden of moet ik hem gewoon naar het asiel brengen? Sommige dieren zijn nog te redden. Het hangt van zoveel factoren af. Ja. Het is wel ingewikkeld, hè, uw werk. Het is niet makkelijk. Nee, ik begrijp wel. U wilt ook niet prijsgeven natuurlijk. Want anders nee, dan daar een gaat beetje... het helemaal niet om. Maar waar je naar kijkt is, waardoor vertoont hij agressie? Ja. Heeft hij pijn? Nee, in dit geval is het waarschijnlijk door Jan. Ja, dat kan. Ik ben niet zo'n dierenliefhebber. Nou, dat voelt zo'n beest. Mag, toch? Nee, dat mag zeker wel. Dat voelt zo'n beest. Alleen, kijk, ik heb natuurlijk gezin en die kinderen die moeten ook met dieren leren opgroeien. Hè, dus dan neem je toch maar zo'n beest. Ja. En ik kijk hem altijd aan van vuile kolierlijn. Wat doe jij in mijn huis? Ja, misschien zit die hond dan niet lekker. Nou, ik denk dat je dier dat heel goed weet. Ja, zie je. Die kan wat perfect lichaamstaal lezen, onzicht helemaal niks. Hij weet dat. Dus eigenlijk moet je het gewoon dan ook niet doen, hè, want het is allemaal niet leuk. Nee, dat u kent Jan nou een klein beetje. U kent nou Jan een klein beetje, een minuutje of vijf van de radio. U bent een gevoelsmens, dat borg wel. U heeft wel door hoe de vork in de steel zit. Wat voor dier zou u de familie Roos nou zo aanraden? Geen, want hij houdt niet van dieren. Ja, maar de kinderen wel. En mevrouw Roos ook, die is dol op dieren. Ja, daar heb je ook kinderboerderijen voor. Ja, kijk, een pragmatische oplossing. Wat een heerlijke vrouw, zeg. Nou, echt ongelooflijk. Nee, maar dat vind ik mooi. Niet alleen accepteert ze gewoon dat je een dierenhater bent, maar ook nog een oplossing. Mevrouw Moens, stel nou dat ik dit moeilijke gesprek thuis heb. Is het mogelijk dat we dan u bellen omdat u een soort van ons op weg helpt naar een oplossing, namelijk geen dieren? Ja, dat kan. Moet ik u dan inhuren? Dat is een mogelijkheid, ja hoor. En eigenlijk kun je ook soms niet alleen de dieren behandelen, maar ook de baasjes, hè? Dat is wat je het meeste doet. Ongelooflijk, hè? Zie je, daar kom ik nu alweer achter. Bent u meer een mensenmens of een dierenmens? Zelf. Eigenlijk allebei. Wat leuk. Oh, maar dat kan toch eigenlijk niet? Want dat hoor je vaak. Hè? Dat dan, mijn moeder is ook zo iemand. Die heeft al jaren geleden afscheid genomen van de mensheid. En die zit alleen met schapen, kippen en honden. Ja, ja. Nou, eens per jaar kleedt ze zich dan zeg maar aan. Of netjes om het voor het kerstdiner. Jouw moeder is naakt met nou, dieren? Nou, nee, maar het geldt niet veel. Die zit alleen in een soort lompen. Zit ze dan ik zou in niet een vertellen. Schapenbloed. Nou, het is een schat verder. Ja, nee, maar die prima. Maar het is een rare hobby, als ze haar erbij hadden gelaten, had ze in de eentje Johannes van die grote bol afgetrokken. Maar echt, maar die kan, wat ik zeggen wou... Hè, naakt ook? Is die wil terug? Nee. Ijskoud. Nee, maar wat ik zeggen wou, je hoort toch vaak dat mensen met name als ze wat ouder worden... eigenlijk of mensenmens of dierenmensen worden. En u bent allebei, dat vind ik knap. Ja, dat weet ik niet of dat knap is. Ik denk dat heel veel mensen die dieren hebben ook gewoon mensmens zijn. Nee, die zijn en meestal... er zijn ook mensen die natuurlijk vooral dieren helemaal gek van zijn. Er zijn toch heel ik veel stapelgekke mensen. Ik kom bij mensen waarbij de liefde voor dier zo ver gaat dat het mij te ver gaat. In zoverre dat ze inderdaad niet meer mensen uitnodigen. Nee. En dan is een van je onderdelen van je werk, vind ik, dat je dat moet zien te veranderen. Heel goed. Begrijp ik. Heeft u liever een groot gespierde man in bed of een gezellige warme hond? Nou, dan heb ik toch echt liever de eerste. Ja, maar je hebt vrouwen die vinden het leuk dat de hond in bed komt liggen. Ja, en bedoel ik niet is nog veel erger. Dat vind ik een beetje smerig. Het is hartstikke vies. Dat is toch dat is zo'n viesharige mormel in je bed? Ja, dat is heerlijk. Ik heb beide dus. Ah, u heeft een grote gespierde man en een hond in bed. Ja, ieder zo'n hond. 2 meter 1 en ik heb een labrador. Beide liggen ze in bed. Oh, god. Nee, en je ik zie het ook allemaal mensen hebben het ook ziet alles. En wat vindt die man daarvan? Die vindt het goed. Die is het een bruine labrador? Die vindt het nog eerder goed dan ik. Echt waar? Ja. Hoe heet die labrador? Is het een bruine? Het is een bruine. En dan heet hij zeker goed. Chocolate of zo? Ja, helemaal goed. Heet hij echt chocolate? Nee. Hoe heet hij? Jet. Jet. Ja. Nou, oh, het is een teefje. Ja, het is een teefje. Oh, dan valt het allemaal wel weer mee. Dat scheelt weer dan. Ja, toch wel. Heb jij gevoel Jan heeft het wel, maar ik vind het toch vies. Ja, ik kan me dat goed voorstellen. Je hebt gewoon veel haat. Een hele empathische... Dus elke paar dagen moet ik mijn bed verschonen. Dat is absoluut waar. Wat maakt het ook uit, hè? Als je maar gelukkig bent. Ja, bedoel, inderdaad. Je had ook op de razende bol voor Pampers kunnen liggen. Ja, toch? Ja, had ook gekund. Voor Texel, dan. Wat zeg je? Voor Texel, dan. Ja. Niet voor Pampers, Texel. Oh, zo ja. Dat vond ik wel grappig opmerking van Jan. Nee, dat was scherp. Ja, dat razende bol voor Tessel niet voor Krampus. Ja, nee, leuk. Nou, mevrouw Moens. Het is heel verhelderend, dus resumerend. We kunnen de hond niet meer redden. We schoppen hem gewoon weer op zolder met een bakje water en een krant voor de poepen. En veel succes verder. En volgend jaar zal september beginnen met de... Dat zijn jullie woorden. Ja, okay. Nee, dat klopt. Je kan trouwens ook nog allerlei medicijnen halen waarbij het hier minder gevoelig wordt voor de geluiden, zeg maar. Oh, een soort downertje. Een joint. Of een wiet. Wiet. Een wiet geven. Er zijn ook nog pensioens die gewoon adviseren dat er geen vuurwerk in de buurt is. Dat is een betere oplossing. Ja, okay. Gaan we daar slapen, laten we die hond alleen zitten. Ik dank u wel, mevrouw Moens. Succes vandaag. Ja, en maak er iets moois van, hè. Ja, dag, slaap lekker. Dag. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Dat we al een tijdje in de war zijn in het land, dat was wel bekend. En dat we lijden aan hysterie ook. Maar om nou een stille tocht te gaan houden voor een aangespoelde vis... dat eigenlijk een zoogdoer is, is toch wel de bloody limit. Een stille tocht voor een doodgetrapte scheidsrechter. Ja, een stille tocht voor een dier die de weg kwijt is geraakt. Nee! Dus, wel gratis naar 0800-121. Ik geef je mening over de stelling van vanavond. En die stelling is, Jan, vertel het eens eventjes. Oh, wacht, sorry. Ja, natuurlijk. Een stille tocht voor een aangespoelde bultrug is om te janken, Jan. En zo is het maar net. Ja. 0800-121 om je mening te geven. En, nou ja, goed. We zien wel weer wat er vandaan komt. Het is leuk om het volk ook een beetje aan het woord te laten. Vind je? Hey, Niels. Hey, Roos. Hey, jongen. Hey, goed, ik vind dat al een beetje gedramatiseerd is allemaal. Het is het nieuws gebracht, sowieso. Maar als je kijkt wat voor opkomsten was, er waren gewoon 45 mensen gekomen. Dus er is gewoon iemand bij Marianne Thieme geweest die dat opgezet hebt. Maar hun enige kiezers die kwamen aanzetten. Grappig. Ja? Dat is de tweede grap vanavond. Ik heb helemaal niet gehoord, joh. Ik zat helemaal niet op te letten. Het hele electoraat van de Partij voor de Dieren kwam opdagen. 45 man. Ja, goed, 45 man. Waar gaat het over? Nee, okay, dus waarom moet er zoveel ophef over gemaakt worden? Geen flauw idee. Maar heb jij het een beetje gevolgd met de bultrug? Ja, ik heb het wel een beetje gevolgd. Ik hoop inderdaad, ja. Het is voor mij de eerste keer dat ik serieus in deze uitzending ben. Maar, ja, nee, dat gaat heel goed. Ik vind het heel leuk. Heel verfrissend nieuws. En, wat vond je? Hadden ze al 2 dagen eerder een kogel door de hartjes moeten jagen? Of hebben ze, is het goed dat ze zijn blijven proberen? Ja, goed. Blijven proberen is vooral media-aandacht blijven houden, toch? Je bent een dierenvriend, hè, stiekem? Ik ben helemaal geen dierenvriend. Oh, nou, goed, ik hou wel van dieren, hoor, maar ik moet op zekere hoogte. Ja, dood op je bord met een stukje knoflook erbij. Ja, toch? Ja, precies. Ja, heel goed, jongen. Paultje! Hey, Jan. Hey, Paul, alles goed, jongen? Alles goed, jongens. Hey, mooi, jongen. Wat vind je van de stelling van vanavond? Fantastisch. Ja, dobberé. Ik zou graag eventjes nog de naam doorgeven. Ja. Van de zwaan van Tongeren. Oh, ja. En ik denk dat dat toch Jolanda Sap was. Godsamme, wat is er aan de hand vanavond? Er wordt ene bikkelharde grap naar de andere wordt hier gemaakt. Ja, ik vond hem leuk, hoor. Ik vond hem ook leuk. De zwaan van Lisbeth heet Jolanda Sap. De zwaan van Lisbeth heet Jolanda Sap. Paul, je bent een groot kunstenaar. Dat mag gezegd worden. En dat spreken. Wat een 0-1-2 als je mening wil geven over de stelling van vanavond. En die stelling is een stille tocht voor een aangespoelde bultrug is om te janken. Je mag ook bellen als je een bijzonder goed recept voor een appeltaart hebt. Of omdat je Jan of mij met de dood wil bedreigen. Joop, kom er maar in. Ja, ik wou graag mijn adres doorgeven om die studiumpil te krijgen. Want dat wordt hoog tijd, hè. Ik ben het zat dat mensen, iedereen maar denkt dat die grappig is tegenwoordig. Ik ben het gewoon zat. Ik heb niet eens het idee dat Joop het grappig is. Die mag toch niet in een of andere fabriek blijven liggen. Ik wil die jodiumpil nu hebben, godverdomme. Stuur hem op. Waar woon je, Joopie? Niet zo te meer, denk ik, zou het horen. Joop, waar woon je? Ik woon in Molkwerum. Oh, ja. Molkwerum? Maar het lijkt me inderdaad stug dat ze daar jodium te betten. Stuur hem op! Binnen een week heb jij je pilletje binnen. En ik zal dat andere strippie op je aanrecht ook even nemen. Dankjewel, Jopie! Ja. Wat een geleuter. 0800-121 om te reageren op wat een geleuter. Op de stelling ook. En een stille tocht voor een aangespoelde bultrug is om te janken. Belt u maar op. Of als u wat anders wil vertellen. Ik ben toch op Nationale Radio. Ja, we geven de tijd. Ja, we bieden een podium. Zo zijn we ook gewoon. Nou, Ismael of Pam? Ik vind dat... Dat ze het moeten organiseren en uiteindelijk lekker vissoep eten. Walvissoep. Ja, heb ik ooit wel eens walvis gegeten. Dat is niet te hachelen, echt niet. Ik denk het bultrug... Nee, is niet lekker. Nee, is niet lekker. En zeehond ook niet. Nee, maar als je er genoeg zout bij doet, dan is het wel eetbaar. Ja, er was weer een poging tot humor. Ik ben dat echt zat. Want hoezo? Dat is toch leuk dat er een beetje humor in de show komt? Ja, een beetje. Voor jou moeten hebben, dat schiet het ook niet op. Ja, je hebt wel gelijk ook. Hé, hoeveel vissticks gaat er uit de bult terug, denk je, Ismael of Pam? Maar ik denk... Kun je trouwens even uitleggen waarom je Ismael of Pam heet? Genoeg voor heel Afrika. Ja. Wat een geleuter. Ik vond het best grappig. Ismael of Pam. Ik had even willen weten of je naar Ismael of Pam... We the Dutch don't give a fuck. Erik! Ja, Janne. Hoe is het met je man? Nou, het is niet om te janken, het is om te leven tranen. Ja, oké, dus de Lisbeth van Tongeren humorprijs van vanavond gaat naar Erik met zijn geweldige grap. Het is om te leven tranen. Ja, hoor. Krijg ik nou een t-shirt? Hè? Krijg ik nou een t-shirt? Nee, een zwaan. Ah, dat is wel jammer, Sorry. Nou, goed maar. Wat een geleuter. Ja, volgende nog maar. De naneuk. Wat heb jij nou ineens tegen mensen? Bellen mensen een keer niet op om je te bedreigen? Ja, of zeggen dat je een boshomo bent? Het is niet om te janken, het is om te levertranen. Ik vond het leuk. Ja, vind je dat nou leuk? Vond ik, nou ja, Zet Gijken maar zou zich hierom verschamen voor dit soort slechte zeker grappen. Zet Gijken maar mocht wel dat hij ooit zo'n leuke grappen maakt. Waardeloos gedoe. Ik vind het... Misschien moeten we dat hele volkstheater er ook maar uitflikkeren, of niet? Oh, het spel ook zeker dan? Nee, ja goed. Dan hoeft het voor mij niet meer, hoor. Nou, oké. Wat een geleuter houden we erin. Maar het zou wel leuk zijn als we een keer mensen... Ja, met een beetje inhoud zouden bellen. Nou. Hey, trouwens, volgende week hebben we een VVD'er te gast. Het is Hans ter Broeke. Nee. De buitenland woordvoerder van de Liberalen. Nou, die gaan we eens even stevig aan de tand voelen, hè? Zo, die heeft heel wat uit te leggen, Han. Han heeft echt iets uit te leggen. Ja, dat dacht ik wel. Han heeft echt iets uit te leggen. Ja, we hebben gehoord hebben allemaal hoe het toegaat met de VVD-stem in Europa. Zo is het. Han heeft iets uit te leggen. Tot volgende week bij Echte Janne met Han ter Broeke. De Echte Janne zeggen jullie goedenacht, slaap lekker en kusjes. En Merry Christmas. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. En hebben ze trouwens op de Tagierplan ook over Johannes de Bultrug? Nou, ik kan niet? Je melden dat er in Egypte vandaag over Johannes de Bultrug is gesproken. Ja, dat denk ik ook. Zelfs nog een kleine waken is geweest.